Na kérem, szépen kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Eltelt egy hét, újra itt vagyunk, újra legózni fogok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki bekövetett, és most is itt van, és nézi ezt a streamet. A mai legónk az egy TIE Fighter, méghozzá Kylo Ren TIE Fighter-e, és ez egy olyan készlet, amit én már évekkel ezelőtt összeraktam, de nem olyan régen érte egy kis baleset, mondjuk azt, hogy lelőtték a lázadók, úgyhogy szét kellett szednem, és hogyha már így alakult, akkor mostantól azt fog következni, hogy ezt az egyébként egyszer már összerakott készletet újra összerakom. Aki követ a Twitteren, az láthatja, hogy itt az asztalon már szépen igyekeztem a felület méreteihez megfelelően egy kicsit úgy szortírozni, hogy egyszerű legyen építeni. Nyilván most nincsenek zacskók, úgyhogy turkálnom kell majd az elemek között, úgyhogy ez a stream valószínűleg egy kicsit tovább fog tartani, mint a legutóbbi, ugyanis ez egy 6 zacskós készlet volt. Fejből nem emlékszem az elemszámra, de hogy azért ez egy méretes TIE Fighter, szóval elleszünk egy darabig, úgyhogy bele is kezdek. Itt van mellettem egyébként a gép, amit ti nem láttok. Azon nézem az építési útmutatót, úgyhogy bele is vágok, hogy még a mai nap folyamán befejezzük ezt a készletet, ami egyébként szám szerint a 8. TIE Fighter-em igazából. Tegnap direkt megszámoltam, mielőtt eljöttem otthonról, és megnéztem, hogy bizony-bizony összesen 8 darab TIE Fighter-em van Legóból. És ahogy a technikai személyzet ezt nagyon jól megjegyezte, összesen 630 elemből áll. Közben a technikai személyzet jelezte, hogy valamit bütykölni akar a gépen, amit ő most meg is tesz. Ez történik, épp hangosabbra állítottam. Most jó? Mondjátok, hogy jó. Jó! Jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, nagyszerű. Köszönöm szépen, hogy szóltatok. Hogy tetszik lenni, Béd bácsi? Igen. Szóval, nem tudom, igazából kicsit fáradt vagyok, nem aludtam olyan nagyon jól, ami mostanában jellemző rám, mert biztos a járvány miatt van, vagy nem tudom, de egyébként erőízom, tejet iszom, igazából minden oké. Okay. Szerintem az én koromban már teljesen normális, hogy az ember fáradt, még vasárnap is. Igazából egy tök laza délelőttünk volt, összeraktuk a technikát, így az elmúlt egy órában én leszortíroztam ide a Legót, hogy minden készen álljon, mire az építésre kerül a sor. Úgyhogy összességében egyébként minden okija, egész jól telt a hét is. Minden nem volt semmi extra, nem történt semmi para, úgyhogy nagyon röviden azt tudom mondani, hogy minden oké. Igen, és azért mondjuk látszik, hogy hiába válogattam egyébként szét az elemeket, ez az építés azért egy kicsit biztos, hogy tovább fog tartani, mert hogy bár próbáltam egy viszonylag egyszerű logikai sorrendet felállítani itt az asztalon, ettől függetlenül így kotoráztam kell az elemek iránt után, úgyhogy ez most nem lesz annyira gördülékeny építés szempontjából ez a stream, mint legutóbb. Amikor ugye, hogyha valaki esetleg nem volt itt a múlt héten, azt tudja, annak elmondom, hogy ugye a Boba Fett sisakot raktuk össze, ami egy egész, ha jól emlékszem, majdnem 3 óra hosszán keresztül építettem. Közben rengeteget beszélgettünk, úgyhogy minden rendben volt. Mi történik egyébként? Látom, hogy nem működnek, de működnek a parancsok. Ugye? Na, akkor csodafaza. Szóval, most hirtelen nem is emlékszem egyébként, hogy ez a TIE Fighter a második filmben szerepelt, a Kylo Ren féle TIE Fighter, mert hogy a harmadik filmben Mármint, hogy a harmadik trilógia, harmadik filmjében egészen, egészen másfajta TIE Fighterrel közlekedett ugye a jó öreg Kylo, nem ezzel, ami itt van előttem. Ugye az egy... talán egy TIE Interceptor volt? Legalábbis arra hasonlított. Most arra a jelenetre gondolok, amikor ott vannak a sivatagban, és Rey háttal áll, és Kylo pedig közeledik a géppel, és ugye átugrik felette, és a fénykarddal eltalálja az egyik részét a repülőnek, aminek következtében Kylo lezuhan, blablabla. Szóval ez nem az. Ez nem az, hanem a korábbi. Igen, arra egyébként én is rájöttem, hogy forma szerint sokkal logikusabb szétválogatni az elemeket, és csak szín szerint szétszedni nem túl praktikus. Igyekeztem is egyébként, tehát hogy ti nem látjátok egyébként azon a képen, de hogy itt formák szerint is szét vannak szedve, igaz, hogy szín szerint, formák szerint, de hogy ennek a készletnek egyébként a legalább 60%-a fekete, a 20%-a az sötét szürke, és a maradék 20% pedig szétoszlik világos szürke, sárga, kék, fehér, barnás és átlátszó vörös elemek között. Úgyhogy igyekeztem azért valami szisztémát fölépíteni itt az asztalon, hogy tényleg egy kicsit gördülékenyebb legyen a dolog. Tökéletesnek nem mondanám, ami annak is a következménye egyébként nem áll olyan sok hely a rendelkezésemre, de ettől függetlenül azért bízom benne, hogy így is fel tudok venni egy normális sebességet, amivel tudom építeni a repülőt, és közben tudok egyébként érdemben kommunikálni is veletek. Eddig nem olyan vészes a dolog, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat nem kellett turkálnom azért, hogy meglegyenek a dolgok. Meséljetek egyébként ti is, hogy a chatben mondjátok el, hogy telik nálatok a vasárnap, azt leszámítva, hogy most itt vagytok és nézitek ezt a közvetítést. Azt is mondjátok meg, hogy megnéztétek-e már a WandaVision-t, és ha megnéztétek, akkor hogy tetszett? Köszönöm, Csiki. Igen, arra tökre emlékeztem egyébként, hogy az egy nagyon-nagyon a TIE Interceptorra hasonlító jármű lesz, és akkor, hogyha annak a módosított verziója, akkor meg is vagyunk, mármint az, ami a harmadik filmben szerepelt, nem ez, ugye? És egyébként egy TIE Interceptorom van Legóból. Hello, Blazect, köszi. Szóval, Legóból is megvan, ugyanis ha jól emlékszem, tavaly vagy tavaly előtt adták ki egy ilyen piros-fekete variánsban, ami egészen jól nézett ki. Vagy nem is, vagy korábbi volt? Tavaly is, nem, tavaly kiadtak egy piros-fekete TIE Fightert, egy egészen fura alakút, és azt megelőzően volt piros Interceptor, egy piros pilótával. Azt nagyon szeretem egyébként, az tök jól néz ki az a gép. És egyébként, a múlt héten ugye beszélgettünk arról, hogy TIE Bomber lehetett volna az egyik idei Ultimate Collector Series készlet, mert ugye tavaly lehetett róla szavazni, és a héten a Facebookon láttam, hogy valaki hirdeti egyébként a régi TIE Bombert, és meg lehetett volna venni 22.000 forintért, ajánlotta, de ebben a hónapban már elég sokat költöttem Legóra az évkezdésként, ugye megvettem az egyik Harry Potter szettet, megvettem ugye az egyik Marvel szettet, megvettem mind a három kis Marveles megszettet, meg még vettem magamnak egy akció figurát is, úgyhogy úgy döntöttem, hogy bár tök jó lenne a TIE Bombert megépíteni, úgy döntöttem, hogy hogyha februárban is még valahol meglátom eladó formában, akkor megveszem, de hogy januárra kimerítettem azt a keretet, amit különböző játékokra és dolgokra, ilyen ehhez hasonló dolgokra, Legóra, akcióra, figurára fogok költeni. Visszanézhető lesz az adás, igen, beállítottuk, tehát hogy ezúttal visszanézhető lesz, és egyébként fel fogom tölteni a YouTube csatornámra is, mert hogy ilyenem is van. Úgyhogy azon túl is visszanézhető lesz, hogy törlődik a Twitchről. Egyébként ugye akartunk beállítani, múlt héten erről is volt szó, hogy legyenek csatornapontok, viszont az a helyzet, hogy csatornapontok azok csak akkor lehetnek, hogyha elérem az affiliate státuszt, amifelé egyébként egész jól haladunk, ugyanis két kritériumnak kell még megfelelni. Egyrészt, hogy legyen 8 óra hosszán keresztül, tehát hogy legyen 8 órányi stream a csatornán, illetve hát a másik az egyelőre olyan, amit hát mondjuk ebben a hónapban biztos, hogy nem fog teljesülni, mert az kell, hogy 30 napon belül 7 alkalommal streameljek, ami a jelenlegi tervek szerint, hogy hétvégen tele stream, ez egyelőre még nem vállalható, de nem tudom, hogyha esetleg átállunk majd idővel heti 2-re, akkor viszont 30 nap alatt teljesíthető, tehát hogy tehát hogy egész jól állok, tehát hogy köszönhetően annak, hogy már ugye a múlt héten is voltak olyan időszakok, amikor 100-nál többen néztetek. Azt gondolom, hogy egy átlag Twitch streamelnél sokkal nagyobb hátszéllel indultam, ami több faktornak is köszönhető, tehát hogy a nehezebben megszerezhető dolgok már megvannak, annyi kell, hogy megfelelő időt rakjak a chatbe és megfelelő számú chatbe, streambe. Szóval, tehát hogy megfelelő órányi streamem legyen, illetve megfelelő számú adás legyen, ezek is előbb-utóbb be fognak következni, és hogyha ez megvan, akkor elérem az affiliate státuszt, és ha megvan az affiliate státusz, akkor többek között lehet majd az is, hogy csatornapontok legyenek, és akkor majd kitalálunk nagyon vicces dolgokat, amiket ki lehet váltani a csatornapontokért. Például engem is lehet majd kéne, hogy igyak, mint amit most fanni tenni fogok, mert mint múltkor kiderült, ez a rengeteg beszéd iszonyatosan kiszárítja az embert. Egészségetekre! Na, igen, Dave előttem fél órával indította el a streamjét, úgyhogy most, hogy mondjam ezt szépen, konkurálunk, vagy nem tudom, vagy ez a szép szó erre. Ha jól láttam, ők Hearthstone-oznak, mi pedig legózunk, attól soha nem kell félnetek, hogy itt Hearthstone lesz, mert hogy azt hiszem életemben még soha el sem indítottam ezt a játékot, és igyekszem is megtartani ezen jó szokásomat. Közben megérkezett a technikai személyzet ide mellém, ti nem látjátok, úgy látom, hogy nem tudom, hogy mi történt, de valamit megint alakítanak, hogy még jobb legyen a stream. A technikai személy, nem tudom, hogy beszélek róla egyébként több eszámban, amikor egyedül van, bár hogyha Sansát is beleszámítjuk a technikai személyzetbe, akkor valójában ketten vannak. De nem, tehát Sansa maradjon a sztár vendég, és akkor majd, amikor valamikor feltűnik itt, vagy ott, akkor majd... Szóval a technikai személyzet egy ember és egy sztárvendéget várunk valamikor, feltehetőleg most a műsorban, technikai személyzet balra el. Szóval Sansa lesz a sztárvendég, hogyha lesz kedve felbukkanni a műsor során valahol. Hello, hello mindenkinek, aki most csatlakozott. Nekem a Private Drive 4 a legnagyobb legóm, és a Lego Hedvigem 630 darabos. Egyébként a Private Drive az egyébként még mostanában is egy csomószor eszembe jut, hogy tetszik nekem nagyon az a készlet, és gondolkodom rajta, hogy valamikor meg kellene venni. A legnagyobb készletem egyébként pedig jelenleg az a csillagrombolóm, ami ott van a szobám közepén. Ami, hát most nem fogom megmondani, hogy hány ezer darabos, de ha szépen megkérjük Csikit, akkor ő biztos beírja a chatbe. Ugye az egy tényleg hatalmas készlet, amit elsőre 14 óra hosszán keresztül építettem, ami azt jelenti, hogy igazából két etapban raktam össze, mert nem voltam képes 14 óra hosszán keresztül építeni. Viszont arról egyébként, arról a készletről a 24.hu-ra készült egy videó, szóval ha rákerestek, hogy csillagrombaló Lego 24.hu, akkor a Google ki fogja nektek dobni azt a videót, amit annak a készletnek az építéséről készítettem, és 4784 alkatrészes, ami nem kevés, az méretben és mindenhogy is hatalmas, és tényleg, tehát hogy egyszer összetörtem egyébként, és amikor összetörtem, utána azt hiszem le tudtam redukálni az összeépítést 8 és 10 óra közé. Tehát, hogy másodszorra sokkal gyorsabban ment, de így is, tehát, hogy amikor másodszorra raktam össze, mert összetörtem, akkor is ráment egy teljes vasárnapom, hogy elkészüljön. Na, most van az első alkalom, hogy keresgélnem kell egy elemet, amit nem találok. Itt az ömlesztett halomban. Ugye, akik esetleg csak most csatlakoztak be a Steamben, nekik mondom, hogy egy olyan készletet rakok össze, amit korábban már összeraktam, és valamilyen otthoni tevékenység során egyébként leesett és összetört, úgyhogy szétszedtem elemeire, és most gyakorlatilag egy második összerakásnak lehettek a tanúi, aminek ugye az a velejárója, hogy nem zacskókból rakom össze a szettet, hanem ki kellett tömleszteni az asztalra az összes elemet, aminek megvan az a hátul ütője, hogy az összes elem közül kell kiturkálnom azokat, amiből össze akarom rakni a TIE Fightert. Sziasztok, most keveredtem ide Twitter bogarászva, meglepő, hogy idősebb, nem 18-28 éves streamert is látni végre Magyarországon, aki értelmesen tud beszélni, és értelmes tartalmat látunk. Köszönöm egy a követés, nagyon szépen köszönöm, egyrészt ezt a nagyszerű leírást, és illetve azt is, hogy elkezdtél követni. A terv az egyébként, hogy heti egyszer, vasárnaponta lesz egyébként ilyen összerakós stream, méghozzá elsősorban Legóból, aztán meglátjuk, hogy később hova lehet még esetleg specializálódni. Ez a második adás egyébként, szóval aki most kezdett el becsatlakozni, az olyan nagyon sok mindenről még nem maradt le. Valaki egyébként ír random stream ötlet, Oberon, ahogy randalul írzik és chillel. Na hát, hogyha Oberon valaha bekerül ebbe a streambe, az valószínűleg az lesz, hogy megjelenik valahol a streamnek egy pontján, és feküdni fog. Tehát, hogy Oberon nem az a macska, aki randalírozik. Tehát, hogy el tudom képzelni egyébként, hogy tegyük föl, ez a stream otthon lesz, és ott van Oberon is, és hallani fogjátok egyrészt, hogy nyávog, és lesz egy olyan pontja a streamnek, mikor megjelenik, és megpróbál majd felugrani az asztalra, ami, ha egyébként eljutunk arra a pontra, hogy nem Wikinél, hanem nálam lesz a stream, akkor egy nagyobb asztalt fogunk választani, hogy legyen rajta Obinak is hely. És egyébként Obi az a fajta macska, aki, hogyha elkezdek legózni, akkor ő mindig megkeresi azokat az acskókat, amik még nincsenek kibontva, és konkrétan rájuk fekszik. Tehát, hogy akárhányszor legózom, mindig az van, hogy Oberon megjelenik, megkeresi az acskókat, rájuk fekszik, és akkor ott ő, hát chillel, el van, nem csinál semmit, nem kotorászik semmit, csak fekszik. És akkor ő így szokott segíteni az összeépítésekben minden egyes alkalommal. Most már legalább 5 perce próbálok megtalálni egy elemet, úgyhogy most próbálok egy kicsit erre koncentrálni, hogy haladjak tovább az építéssel. És tegnap egyébként megnéztem, tehát hogy mielőtt, mikor ellenőriztem, hogy minden elem megvan-e, tehát hogy ha nem történt valami orbitális nagy probléma, akkor ennek az elemnek itt kéne lennie, mert az építési útmutató alapján visszaellenőriztem, hogy megvan-e minden elem, amire szükségem van, de ettől függetlenül most nem bukkan rá a szemem a fekete csomagban arra az alkatrészre, amire szükségem lenne, és ez egy picit kezd frusztrálni. Valószínűleg akkor is frusztrálna egyébként, hogyha csak saját magamban építenék, de így, hogy ti közben nézitek a műsort, és azt nézitek, hogy én itt bogolászom az asztalt, így még jobban frusztrál. Ja igen, tehát a rohangálni egyébként látom, hogy valaki ugye a múltkori Twitter videó vicces volt, hogy átrohant a lakáson és hirtelen megtorpant. Igen, szoktak neki lenni ilyen pillanatai, amikor így valamiért elkezd rohangálni a cica a lakásban, és olyankor igazából nem tudom, hogy mi történik vele, de egyébként nagyon vicces, amikor így akcióba lendül. Hát tetszik, nem tetszik. Most egyelőre kihagyom ezt az elemet, mert hogy látszik, hogy utólag be lehet majd pattintani a helyére, anélkül, hogy, hogy át kellene építeni, úgyhogy egyelőre haladok tovább, és hogyha a kezembe kerül, akkor pótlom, mert hogy így akkor nem jutunk egyről a kettőre. Próbálok nyugodt maradni, nem idegeskedni. Idő, mint a tenger, egyébként ez így van, lemegyek zenbe, alfába. Már is sokkal kevésbé vagyok frusztrált. Haladok tovább az építéssel. Előbb-utóbb egyébként biztos, hogy bele fog szaladni a kezembe az az alkatrész, amit most nem találtam meg. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés, minimális az esélye, hogy nincs itt a készletben. Az, hogy itt az asztalon. Hát a Viki kérdező, hogy milyen elem hiányzik. Hát az az igazság, hogy nagyon nehéz elmagyarázni egy ilyen hajlított elem. Nem tudom elmagyarázni, sajnos. De nem, tehát hogy nem kell keresned, mert hogy biztos vagyok benne, hogy itt van. Szóval, curve plate, egyébként igen, abból is az 1x2-es. Nem valószínű egyébként, hogy Vikinek segített ez az információ. Cupido, szia! Szóval, kérdeztem ugye, hogy spoilermentesen beszélgessünk egy picit a WandaVisionről. Kezdjük azzal, hogy ki nézte meg, és kinek hogy tetszett. Én pénteken letöltöttem, mert hogy a Brexit miatt jelenleg nem tudom használni a sajnálatos módon a brit Disney Plus előfizetésemet, csak akkor, hogyha VPN-t is használok. Viszont én tévén szeretem nézni ezeket a sorozatokat, nem monitoron, úgyhogy egyszerűen letöltöttem, és ráraktam ugye a külső meghajtómat a tévére, és úgy néztem meg. És azt kell, hogy mondjam, hogy elég érdekes a dolog. Az én véleményem az, hogy én igazán jónak még nem tudom nevezni, de kellően izgalmas annyira, hogy legközelebb is visszatérek. Tehát, hogy várom a pénteket, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan megy majd tovább a történet. Vannak elképzeléseim, hogy mi történik a háttérben, hogy merre alakulhat a sztori. Bízom benne egyébként, hogy meg fognak lepni. Ami biztos, hogy egyáltalán nem olyan a WandaVision, mint amit eddig megszokhattunk a Marveltől. Akár a filmekre gondolok, akár a sorozatokra, amik eddig készültek. Ugye azt kell tudni, hogy ugye eddig is voltak Marveles sorozatok, rengeteg. Gondoljunk csak a S.H.I.E.L.D. ügynökeire, a Netflixen futó Fene gyerek, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist dolgokra, de hogy azokat a sorozatokat nem a Marvel Studios készítette, hanem más cégek, és ugye a WandaVision az első olyan Marvel sorozat, amit konkrétan a Marvel Studios készít, ugye a Disney Plus szolgáltatásra. És hát bár elméletileg ugye a korábbi sorozatok is így van, ott volt a Defenders is, jól mondja Kokanoi, tehát ugye az hozta össze ugye a Netflixnek a saját hőseit egy nagy sorozatba, a Defenders. Szóval, tehát hogy bár elméletileg ezek a sorozatok is ugye a Marvel filmes univerzumban játszottak, kaptam teát. És még a Punisher is ott volt, így van a megtorló valóban. Szóval, tehát, hogy elvileg ezek Captain Marvel-es bögre. Ha már Marvel. Szóval ott tartottam, hogy bár ezek a sorozatok is ugye elméletileg az MCU-ban, a Marvel filmuniverzumban játszottak, ja, ezt mondták róluk, néha voltak is átcsengések, nagyon kevéske, főleg a Shield ügynökéért, de én a magam részéről úgy kezelem ezeket a sorozatokat, hogy igen, a Marvel univerzumban játszottak, a Marvel filmes univerzumban, de valójában nem. És ugye a WandaVision lesz az első, ami konkrétan és megkérdőjelezhetetlenül ugyanabban az univerzumban játszódik, ahol az eddig kiadott 23 film, és konkrétan átjárás lesz ugye ezek között a filmek és sorozatok között. Szóval, igazából nagyon érdekesnek találom a WandaVision-t, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyelőre arra, hogy hova fog kifutni ez az egész sztori. És ugye magáról egyébként a sorozatnak a formátumáról azt kell tudni, hogy konkrétan, ha jól értem a koncepciót, akkor végig fogja zongorázni a szitkomoknak a fejlődését. Ahogy ezek a tévéműsorok az évek során átalakultak az 50-es évektől fogva. Ugye a WandaVision első része az 50-es évek sorozatait másolja, a második rész az már a 60-as éveket, és azt gyanítom, hogy egyébként ez így fog változni tovább, amíg véget nem ér. Ha jól emlékszem, 9 részes lesz az egész. Egy átlagosan ilyen 28-35 perc közötti játékidővel lehet számolni minden rész esetében. És hát ugye jelenleg annyi látszik egyébként a sorozatból, hogy ugye Wanda és Vízió, aki egyébként ugye elméletileg halott, egy idilli amerikai kisvárosba költöznek be, de hogy történnek velük azért igencsak furcsa dolgok. Ami biztos, jelen pillanatban, hogy a SWORD nevű szervezetnek valami köze lesz a sztorihoz, ugyanis rengeteg utalás. A sztár vendég megérkezett, pár pillanatra kicsit megrázta a fejét, belenézett a kamerába, felcsillant a szeme, gyakorlatilag akár be is fejezhetném ezt az egészet. A nap csúcspontja már megvolt. Szóval, visszatérve a WandaVisionhöz, tehát, hogy ennek a szervezetnek, ami egyébként a Shieldnek a testvér szervezete, és ugye nekik az a feladatuk, hogy a bolygón kívülről érkező fenyegetésekre készüljenek fel. A képregényekben van ez így, ugyanis hát ugye a sztori, amit a WandaVisionben látunk, ugye egyelőre semmiféle utalást nem tartalmaz arra nézvést, hogy ezt az egész furcsa szituációt, amiben Wanda és Vízió benne vannak, ezt külföldi, tehát hogy bolygón kívüli fenyegetés formája lenne valamilyen módon, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a SWORD-nek, ennek a szervezetnek a Marvel univerzumból milyen szerepe lesz a Marvel filmes univerzumában. Igen, Viki írja, hogy a SWORD-ot láttuk a Spider-Man 2 végén, ami ugye a Far From Home volt. Ezt igazából nem tudjuk még 100%-osan, hogy a SWORD volt az, és hogy Nick Fury, ugye azt láttuk, hogy Nick Fury ott van egy űrállomáson, méghozzá a Skrullok kíséretében, és hát mindenki azt feltételezte, hogy az a SWORD-nek a bázisa, de hogy ez konkrétan még nincs megerősítve, elég nagy a valószínűsége, de 100%-ig még nem biztos. Közben még nem találtam meg azt az elemet, amiről az előbb beszéltem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e azt összehoznom, azt a bravúrt, hogy valamilyen módon elhagytam azt az elemet, mióta megszámoltam és a megérkezésem között. Igazából semmit nem tartok elképzelhetetlennek. Tehát, hogy azért bár nehézen, de az a helyzet, hogy valószínűleg ez benne van a pakliban. Nehezen fogom feldolgozni, de most már, hogy így hosszú percek teltek el, és még mindig nincs meg, most már így hajlok rá, hogy lehet, hogy még sincs itt az elem. Viszont, hogyha megvan, akkor sikoltva fogok örülni neki. Na jó, lehet, hogy sikoltani nem fogok. Daniel írja, hogy az lesz a gond, ha már nem tudsz tovább menni, mert muszáj lesz megtalálni. Itt hiányzik, látjátok alatt a barna elemet. Szerintem ezt még akkor is be tudom pótolni ide, amikor végeztem az építéssel. Erre már nem fogok ráépíteni semmit. Ennek a repülőnek egyébként számomra az egyik legnagyobb negatívuma az, ennek a TIE Fighternek, hogy az alja egyáltalán nincsen kidolgozva, teljesen lapos. Tehát, hogy konkrétan ez így fog kinézni, miután befejeztük is. És pont egyébként, hogyha csak az az egy elem hiányzik innen, akkor nincsen nagy gond, mert hogy ezt az utolsó pillanatban is föl lehet majd pattintani rá. Űrhajó. Hát ez egy űrhajó. Oké, hogy egy vadászgép, de hát űrhajó, hiszen az űrben megy. Szóval a WandaVision volt egyébként az mögöttünk álló hét egyik pozitívuma. Mármint, hogy végre újra kaptunk Marveles kontentet, amit lehet nézni. Ugye tavaly elbuktuk a Fekete Özvegy filmet, ami elvileg idén májusban a mozikba kerül, de mondjuk én erre mérget nem mernék venni. És azon gondolkodok, hogy mi érdekes történt még a héten. Azt leszámítva, hogy ugyanazzal a tajszámmal többször is lehet regisztrálni a koronavírus vakcinára. Ez volt az egyik cikk, amivel foglalkoztam a 24-nél. Meg ugye megjelentek az új Samsung telefonok, azzal is foglalkoztam valamennyit. De hogy igazából ez az elmúlt hét nap, ez nem volt annyira izgi, őszintén szólva, azt kell, hogy mondjam. Finoman szólva sem, tehát hogy nem történtek olyan őrületesen nagy dolgok. Csiki kéri, hogy mutassam meg az elemet, ami hiányzik. Ez csak pont ennek a másik verziója, amin ott vannak a stadok az alján. Tehát, hogy gondolom így már érted. Tehát olyan elem kell, ami felpattintható. De közben meséljetek, hogy veletek történt valami izgalmas ezen a héten? Én a pénteket vártam nagyon, mert kijött a Disenchantment harmadik évada. Abból én azt a sorozatot elkezdtem nézni, ugye az egy animációs sorozat a Netflixen, és őszintén szólva, valahogy engem lehet, hogy egyébként rossz paszban, vagy pont nem jó időpontban kezdtem el nézni, de hogy emlékszem, hogy elkezdtem nézni, és egy idő után azt vettem észre, hogy valójában nem figyelek rá, úgyhogy nem igazán kötött le. Elaludtam közben, simán elképzelhető. Tegnap kitéptem a falból a router konnektorát, és miért? Hogy sikerült? Kábel? Véletlenül meghúztad, vagy... Na kérem szépen, egyébként most tartunk, hogyha zacskóból építeném, akkor most tartanánk az első zacskó végén. Megvan, konkrétan egyébként ez a TIE Fighternek a törzse, erre fog felépülni majd a pilóta fülke, és ebből fognak ki nőni a szárnyak, amiket most kezdek majd elépíteni. Most jön egy kicsit technikásabb rész, úgyhogy egyébként, hogyha jól értem, bár mondjuk nyilván most nem tudom, hogy elrontottam-e az építést, hiszen nem zacskóból építek, úgyhogy nem maradna meg a fölösleges elemek. Tehát, hogy igazából most abban a tudatban vagyok, hogy nagyon ügyes vagyok, mert sikerült úgy megépítenem az első zacskónyi részt, hogy nem kell visszaépíteni, de valójában ez Schrödinger hibája, mert most vagy összeraktam jól, vagy nem. Nem tudom. Ez majd jóval később fog kiderülni. Eddig ez egy kicsi B-twing. Aha. Egyébként igen, tehát hogy ebből a formából akár még az is kijöhetne, hogy ebből egy B-twing lesz, egy kisebb, mint amit ugye meg lehet építeni jelenleg Legóból, mármint a hatalmas Tim Burton féle B-twingre gondolok. Tényleg egyébként a forma passzol hozzá, ez kétségtelen. Nézegettem egyébként a héten, ugye már kaphatók új Star Wars készletek 2021-esek. Ezen most picit el kell gondolkodnom, hogy pontosan milyen évszámot írunk. Szóval már ugye kaphatók olyan LEGO Star Wars, igyekszem erre figyelni, tehát hogy LEGO Star Wars készletek, amik ideiek, viszont már tele van az internet pletykákkal, hogy mik jönnek majd idén, és ha minden igaz, ugye múlt héten arról beszéltem főleg, hogy lehet, hogy idén lesz 11.000 darabos halálcsillag, viszont a legújabb információk arról szólnak, hogy nem halálcsillag lesz, és nem 11.000 darabos, hanem AT-AT lépegető lesz Ultimate Collector Series formában, ami elég izgalmasan hangzik. Nekem az az egyik kedvenc járművem a Star Wars univerzumból. Van is egy ilyen kicsike modell, ugye, ami kifejezetten gyerekeknek játszható, de hogyha abból lenne egy nagy, hát annak nagyon örülnék. Azt írják egyébként, hogy $800 lesz az ára, ami azt jelenti, hogy ilyen 230 és 250 ezer forint közötti befektetésről van szó, de hogy annyira szeretem az AT-AT lépegetőket, hogy így már magamat így próbálom arra, hát így felkészíteni, hogy lehet, hogy ki fogunk fizetni ennyi pénzt egy LEGO készletért. Látok rá némi esélyt. Csiki írja, hogy a Wicked Bricks féle állványokat ismered? A héten láttam egy tök jó Batwing állványt, ami mintha meredekebb szögben tartaná a hajót, így kisebb helyen elfér. Igen. Nagy rajongója vagyok a Wicked Bricks állványoknak és tárolóknak. Egy problémám van velük, hogy elég drágák. És Vikinek egyébként van egy, és neki egy Millennium Falcon van rajta dőlt verzióban, és pont egyébként én is a Batwinges verziót néztem, amire föl lehet rakni nagyjából így, ilyen szögben a Batwinget az állványra, és ugye az a talpára felhelyezhetők szépen a minifigurák, tehát tök jól néz ki, és sokkal kevesebb helyet foglal, mint azon az állványon, amit konkrétan a szedből lehet megépíteni. Viszont, hogyha tetszik, és én tök jó dalnak tartom egyébként a Wicked Bricks megoldásokat, hogy igen, ahogy Viki is írja, egyrészt nem olcsók, amivel nincsen baj, mert látszik rajtuk, hogy ezek minőségi cuccok, viszont mivel ugye a UK-ből kell rendelni, ezért nem olcsók, ráadásul, mivel most már beütött a Brexit, így pláne sokkal drágábbak, de ettől függetlenül gondolkodok rajta, hogy valamilyen formában beszerzek ilyen tárolókat, de hogy ha én veszek, akkor mindenképpen főleg a Batwinghez olyan tárolót veszek, ami konkrétan ugye ilyen vitrinszerű. Ugyanis a Batwing fekete, vonza a port, nem fogom csak ráadni egy gyárványra, nekem valami olyasmi kell, amibe belebírom rakni, és lezárom, és nem kell a portalanítással foglalkozni. Tehát, hogy jelenleg van egy ilyen célom, hogy elkezdem a gyűjteményemet ilyen formában nem bővíteni, hanem, tehát hogy pont az a lényeg, hogy nem új legókat akarok mostanában venni, hanem a meglévő legóimat szeretném megfelelő formában tárolni. Tehát úgy, hogy ne kelljen azzal foglalkoznom, hogy portalanítani kelljen őket ilyen egy-két hónaponta, hanem akarok ilyen diszpléjeket, rá, bele szépen a járművek, a kisebb makettek, minden, rá a tető, nincsen vele gond. A hely megvan nekik mindenhol, igazából a polcokon, annyi lenne a különbség, hogy végre bekerülnének egy normális tárolóba. Most jelenleg ez az egyik cél, amit szeretnék elérni, hogy nem újabb legókat szeretnék, főleg, hanem a régi legóimat szeretném megfelelően tárolni. Igen, egyébként Csiki írja, hogy dolgoznak azon, hogy én is megkaptam egyébként ezt a hírlevelet, mert fel vagyok hivatkozva, és írták, hogy dolgoznak azon, hogy minden rendben legyen. Nekem egyre nem volt világos, hogy azon dolgoznak egyáltalán, hogy lehessen tőlük rendelni, vagy azon, hogy a Brexit miatti vámkezelési és egyéb költségek ne rakódjanak rá ugye a rendelésekre. Ezt még nem tudom, mindenesetre én is figyelni fogom, mert nagyon régóta gondolkodom azon, hogy be kellene szerezni ezeket a tároló megoldásokat, mert tényleg, tehát, hogy láttam róluk rengeteg fotót, nagyon aktívak egyébként ezek a Wikibricks a közösségi médiában, és folyamatosan mutatják, hogy a vásárlóik hogyan tárolják a legóikat, és elképesztően jól néz ki. Igen, tehát hogy a Brexit-tel azért elég rendesen megszívtuk mi is, ők megszívatták magukat, meg gyakorlatilag megszívattak minket is lényegében. Ez olyan frontokon is, ahol először nem is gondoltuk róla, tehát nem csak a rendelésről van ugye szó, hogy elképesztően költségessé válik rendelni bármit ugye Nagy-Britanniából, de hogy például ugye ezért buktam el a Disney Plus előfizetésemet is, ugyanis volt nekem, beregisztráltam egy a briteknél élő ismerősöm segítségével egy accountot, aminek egy uniós szabályozás miatt volt egy olyan kiskapuja, hogy itthon ugyan nem lehet regisztrálni Disney Plus accountot, viszont hogyha neked van az unión belül előfizetésed, azt tudod használni Magyarországon. Ugye a britek részei voltak az Európai Uniónak, úgyhogy a brit regisztrációval be tudtam itthon lépni, tévén is, desktopon is. A mobil alkalmazások valamiért nem működtek, mindig összeomlottak, szerintem az valami összefüggésben volt azzal, hogy egyébként itthon ezt nem lehetne csinálni. Tök mindegy, de hogy tudtam nézni a Disney Plus tévén, viszont ugye a britek kiléptek az unióból, és ezzel rájuk már nem vonatkozik ez a szabályozás, úgyhogy január 1-én kész, nem volt többé elérhető a Disney Plus előfizetése. VPN-nel tudom csak használni, viszont akkor csak a számítógépen vagy a mobil eszközön tudnám, de ugye a mobil eszközön nálam Androidon nem működik az alkalmazás, amikor belépek, beloginolok, akkor összeomlik. Tableten is, telefonon is, úgyhogy marad a PC-s megoldás VPN-nel. Nem szeretek monitoron cuccokat nézni. Annyira hozzászoktam már, hogy az okos tévén ott van az összes alkalmazás és kényelmes, hogy nekem ez már ilyen... Szóval, német Amazonon nincs ilyen állvány. Az van, hogy valójában az, amiről mi eddig beszélgettünk, a Wicked Bricks állványok és tárolók, azok nincsenek a német Amazonon, ugyanis ezek gyakorlatilag ez egy picige kis kisvállalkozás egyébként, akik nem rakják föl az Amazonra a termékeiket, hanem csak tőlük lehet megrendelni. Abban biztos vagyok egyébként, hogy valamilyen megoldások elérhetők a német Amazonon is, tehát hogy csak hogy annyira látszik egyébként, hogy ezek a Wicked Bricks-es emberkék, ezek ilyen megszállottak, és nagyon odafigyelnek arra, hogy milyen minőségű, és hogy használ, milyen, hogy, tehát hogy jó minőségű, és tényleg a Legóhoz tökéletesen passzoló állványokat, és tárolókat gyártsanak, úgyhogy én azért szeretnék tőlük rendelni, mert ott biztos, hogy azt fogom kapni, amit szeretnék. Katya szírja, hogy összekötném a tévét a géppel, wifi vagy kábel, és élvezném úgy. Az egyébként nyilván technikailag ez így oké, de hogy nekem a PC-m az egy teljesen másik szobában van, mint a tévém, és biztos, hogy nem fogom hurcibálni hát a PC-t azért, hogy rákötessem a tévére, olyan hosszú kábel, tehát hogy így nem, tehát hogy nálam ez azért technikailag nem kivitelezhető, mert hogy a PC-m az túl messze van, nyilván lerakhatnám laptopra is, de hogy igazából ez már annyira too much effort, hogy konkrétan akkor inkább már letöltöm. És megnézem az epizódokat a tévén, tehát hogy eddig fizettem a Disneynek, de most fizetnem kell nekik azért, hogy nézhessem, és még nekem bütykölnem kellene folyamatosan rádugni laptopot, PC-t a tévére, hát akkor inkább nem fizetek, és letöltem, és amikor majd bejönnek hivatalosan Magyarországra, akkor majd újra előfizetek, és akkor nézem úgy. Igen, Ricsi írja, hogy tévén is tudnám egyébként használni a VPN-t, és ezen gondolkodtam is, meg kell flashelni a routert ahhoz, hogy a tévé, tehát hogy a tévé is megkapja ezt a, tehát hogy a tévé is VPN-en keresztül csatlakozzon az internetre, ezt viszont nem szeretném, tehát hogy a routeremet nem fogom megflashelni, úgyhogy nálam ez az opció kiesett, illetve próbálkoztam azzal, hogy a PC-men is, meg egy laptopon is próbálkoztam azzal, hogy fölcsatlakoztam a VPN-re, és a PC-ből és a laptopból hotspotot csináltam. És ez teljesen rendben volt elméletileg, viszont az Istennek nem tudtam megoldani, hogy, tehát, hogy működött a dolog, a TV fel tudott csatlakozni a PC-re is, meg a laptopra is, viszont elment a net minden egyes alkalommal, amikor ezt megcsináltam, és nem jöttem rá, hogy mi a gond. Úgyhogy felhagytam ezzel is. Úgyhogy jelenleg ott tartok, hogy nincs Disney Plus, maximum, hogyha PC-n használom, és most már megvárom, hogy bejöjjenek hivatalosan Magyarországra. Elvileg ez idén valamikor, ha minden igaz, ősszel meg fog történni, addig majd valahogy kihúzom. Tesz kérdezi, hogy a Apple TV. Az van, hogy nekem van egy okos tévém, és régen volt Apple TV-m, amit eladtam, mikor lett egy okos tévém, lehet, hogy meg lehetne valósítani, de hogy emiatt nem fogok most venni még egyszer egy Apple TV eszközt, amit fél év múlva el kellene adnom. Úgyhogy tényleg az van, hogy én most jelenleg feladtam azt, hogy megpróbáljam valahogy kicselezni a Disney Plus-t, megnézem egyébként a sorozatokat ugyanúgy, mint bárki más, le fogom tölteni, aztán amikor bejönnek Magyarországra, akkor annak rendje módja előfizetek, nagyon szívesen adom nekik a pénzemet, de hogy arra most nem vagyok hajlandó, hogy fizessek nekik, fizessek még egy VPN szolgáltatásért, és még azon felül, még én ott mókoljak a lakásban, ezt kössem össze ezzel, azzal, amazzal. Csiki írja, hogy az lenne a megoldás, hogyha a UK accountból lenne mondjuk holland, az a baj, hogy nincsenek holland ismerőseim, és az nem elég, hogy holland VPN-nel megpróbálok beregisztrálni, ugyanis olyan bankkártya kell, ami az adott országhoz tartozik. Tehát, hogy nincs holland ismerősöm, amit itt megkérhetnék, hogy bástya, léci, regisztráljál már be nekem a Disney Plus-ra. Egyébként, valószínűleg egyébként a Disney az egyébként tök érthető, hogy még nem érhető el Magyarországon, ugyanis ezek a szolgáltatások mindenhol ugye gyakorlatilag hullámokban indulnak el, és mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy mikor vált elérhetővé a Netflix, és mikor válik elérhetővé majd a Disney Plus a szolgáltatás indulásához képest, akkor még tök jó helyzetben vagyunk. Ha tényleg 2021-ben megtörténik egyébként ez a magyar indulás. Szóval nem panaszkodom, csak annyira hozzászoktam az elmúlt. Hát most már több mint fél évben, hogy ott volt a Disney Plus a tévén, megnyomtam a gombot, bejött, válogattam a tartalmak közül, az összes Marvel film ott volt 4K-ban, és mindent nézhettem a Disneynek az istálójából, amit szerettem volna. Gatyasz kérdezi, hogy természetesen igen, tehát hogy a letöltöm az a torrentet jelenti, tehát hogy a Disneytől nem tudom letölteni, hogyha ha lehetne, még lehet, meg is venném, vagy nem tudom. De hogy jelenleg azt jelenti, hogy a lelkes emberek miután megjelenik a streaming szolgáltatásban, szépen felrakják az internetre, hogy azok is megnézhessék a Disney-féle sorozatokat, akik mondjuk, mint én, legálisan nem tudnak hozzájutni. Ezzel kapcsolatos érdekes információ egyébként, hogy 2020-ban a Mandalorian volt a legtöbbet torrentelt sorozat a világon, ami részben ugye annak köszönhető, hogy a Disney Plus nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés országban érhető el, ahhoz képest, mint például a Netflix vagy az Amazon Prime. Amazon Prime-mal kapcsolatos érdekesség egyébként, hogy ők is elkezdtek itthon, tehát hogy nem is az, hogy elkezdtek itthon terjeszkedni, hiszen már elérhetők, de hogy egyre több a magyar content, tehát hogy ők is elkezdtek lokalizálni, ugye az Amazon Prime-on is egyre több lesz a, hát valószínűleg a magyar feliratos dolog, de idővel lehet, hogy majd a szinkronos dolgok is elkezdenek növekedni. Kroki kérdezi, hogy HBO Max itthon is tartva van hír, HBO Go-n van, de ugye annak a kínálata jóval karcsúbb, mint amit a Max ígér. Az HBO Max-el az a helyzet, hogy elméletileg, ez hivatalos információ, 2021-ben az HBO Go-t le fogja váltani Európában is az HBO Max. Két dolog van ezzel kapcsolatban, kettő. Egyrészt nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, hogy meg fogjuk kapni magát az HBO Max alkalmazást, vagy az HBO Go-t fogják egyszerűen átnevezni HBO Max-ra. Ezt nem tudjuk. Tehát, hogy lesz-e új alkalmazás, vagy egyszerűen csak átnevezik a most meglévő alkalmazást, ezt nem tudjuk. Ami viszont biztos, és ennek nem fogsz örülni, Kroki, hogy az, hogy megjelenik itthon az HBO Max, az nem azt jelenti, hogy elérhetők lesznek nálunk is azok a tartalmak, amik egyébként elérhetővé válnak mondjuk Amerikában az HBO Maxon. Gondolok itt az összes premier filmre, mint például a Wonder Woman, meg amit bejelentettek, hogy a Matrix 4, a Dűne, és az összes komolyabb VB produkció, azok a mozis premierrel párhuzamosan elérhetők lesznek az HBO Maxon is. Ez Amerikában lesz így, Európában egyelőre nem. Ez egy nagyon bonyolult dolog, én nem is tudom nektek tökéletesen elmagyarázni. Nagyon leegyszerűsítve, itt forgalmazási jogokról van szó, és attól, hogy Amerikában a Warner Bros. Felteheti a netre rögtön a mozipremiérrel együtt a filmeket, az oké, Európában nem. Valaki, aki sokkal jobban ért nálam a filmekhez, el tudná magyarázni, meg a joghoz és a forgalmazási jogokhoz el tudnám magyarázni, hogy miért van ez így, de egyelőre, ha el is indul itthon az HBO Max, nem érdemes arra számítani, hogy mi is a premier napján megnézhetjük a filmeket, mint az amerikaiak. Daniel kérdezi, hogy az HBO Max drágább lesz-e, mint a Go? Ezt még nem tudjuk. Ugye ezeket az árazás az régiónként változik, tehát hogy a itthon nem annyit kell fizetni a Netflixért, még dollárban átszámolva sem, mint Amerikában. Szóval ez mindig az, hogy mennyibe fog kerülni egy szolgáltatás, ott általában azért, ha nem is óriás, nincsenek is óriási eltérések, de azért ezek a cégek figyelembe szokták venni, hogy érdemes árazni. Én nem hiszem, hogy az HBO Max megmerné lépni itthon, hogy mondjuk drágább legyen, mint a Netflixnek az alapcsomagja. Egyébként itt technikai kérdés az is, hogy az HBO Maxon van már 4K, az HBO Go-n azt hiszem még 1080p sincs. Tehát, hogy itt azért vannak olyan dolgok is, hogy igen, lehet, hogyha egyébként bejön a Max, és nem csak egy átnevezésről lesz szó, hanem konkrétan megkapjuk a technológiát, akkor valószínűleg meg fogja közelíteni a Netflixes árat az HBO Max, de azt kizártnak tartom, már csak a tartalom miatt is, tehát hogy az elérhető tartalom miatt is, azt kizártnak tartom, hogy drágább vagy sokkal drágább legyen, mint a Netflix. Aztán persze lehet, hogy tévedek, mert hogy az, hogy én itt próbálom logikusan megközelíteni a kérdést, az nem azt jelenti, hogy igazam van. Tehát, hogy ezt készpénzek ne vegye senki, én azt gondolom, hogy amikor elindul itthon az HBO Max, akkor nem lesz drágább, mint a Netflix. Azt el tudom képzelni, hogy drágább lesz, mint az HBO Go most. Hát egyébként az van, hogy a Netflix-szel versenyezni jelenleg, mármint tartalom szempontjából nagyon nehéz. Tehát ugye a Netflix évekkel hamarabb rájött mindenki, hogy mindenkinél hamarabb rájöttek, hogy a streaming a jövő, és mostanra elképesztő felhasználói bázisuk van, rengeteg pénz ömlik be hozzájuk, rengeteg pénzük van arra, hogy kontentet gyártsanak, és ugyan már a Max-re is jelentettek be exkluzív tartalmakat, de még a kanyarban sincsenek ahhoz képest, ami, ahogy a gőzgép már dolgozik, az úthenger a Netflixnél, és ugye még a Disney Plus sem ér a nyomába. A Disney Plusnak egyébként az az egyik legnagyobb ugye pozitívuma, az embereket megmozgató tényezője, hogy ott viszont olyan brendek vannak, ami meg a Netflixnél nincsen még jelenleg. Tehát, hogy hiába vannak nagyon sikeres sorozatok a Netflixnél, azért a Marvel-lel, meg a Star Wars-szal értékben szerintem nagyon nehéz versenyezni ilyen szempontból, és ugye, tehát, hogy Disney Plus, jó, konkrétan én is csak a Mandalorianért regisztráltam be oda, és utána, amikor éppen úgy volt, akkor élveztem a plusz dolgokat, mint például a Marvel filmek 4K-ba a HDR-rel, de hogy a Disney Plus most elkezd egy kicsit felzárkózni, nem nagyon, csak egy kicsit, hiszen elképesztően erős az a Marvel-es felhozatal, ami várható náluk, és akkor a Star Wars-ról még nem is beszéltünk, tehát hogy ők lesznek szerintem nagyon hamar a második helyen, és az HBO Max-nek pedig ott lesznek ugye a napi premierek a blockbusterekkel, a nagyon komoly mozifilmekkel, de csak Amerikában, miközben ugye a Disney-nél meg a Netflix-nél, ami saját gyártású, az mindenhol instant, tehát hogy nincsen régiós kötöttség, amit ők megcsinálnak, az mindenhol elérhetővé válik, és a Disney akkor fog igazán fölzárkózni ugye a Netflix mellé, amikor legalább annyi országban és régióban elérhető lesz, mint a Netflix most. És szerintem hosszú távon jelenleg a Disney Plusnak van a legnagyobb esélye arra, hogy rendesen megszorongassa a Netflixet. Schoolhead Peace kérdezi, hogy amúgy a Disney Plus-on fent voltak az egész estés Disney rajzfilmek, vagy a régi Disney Plus-on? Igen. Nagyon egyszerű válasz, igen. Tehát, hogyha szerettél volna megnézni egy Disney rajzfilmet, az ott volt. Tehát minden, ami a Disney tulajdonában van, az ott van a Disney Plus-on. Lehetnek, és ez megint a forgalmazási jogokra kanyarodunk vissza, amit én sem értek 100%-ig. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ezt úgy kell elképzelni, hogy a Disney eladta, mondjuk, mondok egy teljesen random címet, mondjuk a Szépség és a Szörnyetek forgalmazási jogait Európában. És ennek a forgalmazási jognak van mozis, DVD, videókazetta és online része. És akkor ezeknek a díleknek vannak különböző módozatai. Például az, hogyha online adod el ezt a jogot, akkor mit tudom, választhatsz olyan jogot valószínűleg, hogy nálam is elérhető, és mindenkinél elérhető, vagy olyan jogot, hogy csak nálam elérhető. Ezért szokott az előfordulni, hogy vannak tartalmak, amik mondjuk lekerülnek az HBO Go-ról 19-én, és 20-án megjelenik másholna. Tehát, hogy megveszik ezeket a jogokat, és akkor bizonyos ideig, mit tudom én, az HBO Go lejátszhat bizonyos filmeket online, elérheted rajta. Aztán lejár a szerződés, onnantól fogva nem, és megkötötték a szerződést mással, és mondjuk következő naptól elérhetők, mit tudom én, egy másik szolgáltatásnál, a Netflixen. Tehát, hogy ez ilyen tök bonyolult dolog is, hogyha mondjuk a Disney eladta az online jogokat egy cégnek, és ez a cég olyan jogokat vásárolt, hogy csak náluk legyen elérhető, akkor mondjuk egy Disney rajzfilm nem lesz elérhető a Disney Plus-on is, mert a sugárzási jogok éppen akkor máshol vannak. Én azt gyanítom egyébként, hogy ennek hamarosan vége lesz, tehát egy idő után a Disney senkinek nem fog eladni olyan jogokat, hogy közben ne lehessen a Disney Plus-on is elérhető az az adott tartalom, szóval valószínűleg ennek vége lesz, de ettől függetlenül valószínűleg a Disney is pénzt akar majd keresni, ezért nem csak a Disney Plus-szal lesznek elérhetők a Disney tartalmak, hanem máshol is, viszont szerintem a kizárólagosság az a Disney Plus érkezésével hosszú távon véget ért. Tehát, hogy nyilván a Disneynek az a legjobb, hogyha az összes általa gyártott tartalom elérhető a Disney Plus kínálatában, hiszen azért a Disneynek a katalógusa visszamenőleg is, meg ha csak a jövőbe is tekintünk, hatalmas. Csiki kérdezi, hogy hogyan működnek a Disney Plus-nál a felhasználók. Ugyanúgy, mint a Netflixnél, tehát hogy lehetett készíteni profilokat, és akkor beléptél azzal a profillal, és az alapján ajánlja neked a tartalmakat, és úgy rendezgeti a főképernyőt, ahogy az algoritmus a te felhasználási szokásaidból megtanulta. Kicsit építek is, hogyha nem bánjátok. Nagyon könnyű, tehát hogy visszaszívok minden olyan kommentet, amikor azt írtam, hogy sose lesz kész, mert egyébként tényleg, tehát hogy egyébként is hajlamos vagyok ilyen szószátyár lenni, de aztán ha belelendülök, akkor meg, úgyhogy néha szóljatok rám, hogy lehetne ilyen majd, lehet, hogy lesz ilyen komment, hogy most 5 percig építs, vagy valami hasonló. És próbáltam megfejteni, hogy mit szeretne tőlem az összerakási útmutató, de rájöttem. Az érdekes, hogy iTunes-on elkezdték upgrade-elni a Disney tartalmakat 4K Dolby Vision-ben. Ennek egyébként valószínűleg az lehet az oka, hogy hát, hogy elkészültek ugye ezek a masterek, tehát úgynevezett masterek, amik már 4K felbontásban vannak, és HDR-rel, ugye a Dolby Vision az egy HDR szabvány. Ez valószínűleg azért van így, mert hogy végre elérhetők ezek a formátumok, ilyen formátumban ezek a tartalmak, és az Apple pedig hajlandó több pénzt fizetni azért, hogy náluk ilyen formában legyenek elérhetők ezek a tartalmak, ugyanis, ha hisztek, ha nem, még amikor, mit tudom én, ugye a Telekomnak van ilyen videótára, ahol van egy csomó film, és azokat megnézhetitek. Ők eltérő összegeket fizetnek attól függően, hogy milyen formátumban veszik meg a filmeket. Tehát nem tudom, hogy kinek van meg a TV Go nevezetű szolgáltatás, de ott nem tudom, hogy most van-e, de amikor én nekem közöm volt ehhez, akkor még nem volt Full HD tartalom, méghozzá azért, mert a Telekom nem vette meg, hogy Full HD-ben lehessen megnézni ezeket a filmeket, mert hogy ez többe kerül. És nyilván elterjedtek a 4K TV-k, elterjedtek a TV-k, amik tényleg képesek megjeleníteni a HDR-t, úgyhogy nyilván a régi filmekből is elkészülnek a 4K-s HDR-rel megbolondított verziók, viszont azokat ugyanúgy meg kell venni. Tehát, hogy attól, hogy mit tudom én, például az iTunes-on fel voltak régen ezek a filmek mondjuk 1080p-ben, az nem azt jelenti, hogy automatikusan az Apple-nek jár a 4K HDR verzió, hanem azért pluszban fizetni kell, és valószínűleg az Apple hajlandó fizetni ezért. Igenis, iszok, ez egy nagyon jó ötlet. Nagyon finom a tea, ezt üzenem minden a technikai személyzetnek, hogy sokkal jobban esik, mint a víz. Aj, most jutottunk el egyébként a LEGO építés azon részéhez, amit gyűlölök, mikor megcsinálsz valamit, és rájössz, hogy ott van a lap alján, hogy és ezt most csináld meg még egyszer, esetleg még háromszor, vagy négyszer. Úgyhogy elkészült, próbálom, nem volt jó ötlet a fekete pulóver, a főleg fekete modell mellé, szóval elkészült az egyik szárny, a baloldali szárnynak az alapja, úgyhogy most megcsinálom a jobbat. Disney Pluson is többféle előfizetési szint van, mint a Netflixnél. Nem. Nem, ott egy előfizetési szint van, én 6 fontot fizettem érte, és egyből járt a 4K és a HDR, és ha jól emlékszem, de most ebben nem vagyok 100%-ig biztos, úgyhogy valaki csekkolja ne a neten, de azt hiszem egyszerre négyen nézhették. Azzal az előfizetéssel. De hogy ketten biztosan, azt tuti, párhuzamosan. Tehát, hogy ugyanazzal az akkonttal egyszerre ketten biztos, hogy nézhették. Mondjuk én egy laptopon, a Wiki pedig egy tévén. Ez 100%. Tehát, hogy olyan szempontból jobb volt a Disney Plus, hogy kevesebbért kaptál komolyabb funkciókat, viszont ez abból következik, hogy a tartalomnak a tartalom közti különbség azért az elképesztően nagy a Netflix részére. Na, mint a Netflix javára, bocsánat. Akkor az ilyen 2000 forint körül jár lesz majd. Emelkedni fog a Disney Plus ára idén, tehát hogy ez a 7 font, ez most jelen pillanatban igaz, már nem sokáig lesz így. Azt hiszem, nem tudom, hogy dollárban mennyiben fog emelkedni, de idén biztos, hogy emelkedni fog. Igen, dude, nem kellett fizetni azért többet a Disney Plus-on, hogy 4K-t és HDR-t elért. Tehát, hogy nem úgy működött, mint a Netflixnél, hogy az alapcsomagban 1080p-t kapsz és kész. Szóval, egyébként nyilván benne van a pakliban az, hogy amikor a Disney Plus-on is egyre több lesz a tartalom, és egyre több országban lesz elérhető, akkor náluk is valószínűleg meg fog lenni az a lehetőség, hogy mit tudom én, kevesebb pénzért csak 1080p-ben nézed a dolgokat, meg kevesebb pénzért csak egy vagy két eszközön lesz párhuzamosan elérhető a szolgáltatás. Tehát, hogy a Disney szereti a pénzt, ezt gondolom senkinek nem árulok ezzel a nagy újdonságot. Úgyhogy csak idő kérdése, míg ott is meg fognak jelenni a különböző lehetőséget kínáló opciók. Ez erre Disney részvényeket mernék feltenni. Egyébként, hogyha már streamingről beszélgetünk, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit áttérni a streamingnek a másik vonulatára, ami ugye a videójátékok streamelése. Jelen pillanatban ugye ilyen szolgáltatás a Google Stadia, ami már ugye Magyarországon is elérhető, aminek ugye az a lényege, hogy nincsen szükséged erős PC-re vagy konzolra, a játék egy távoli szerveren fut, hozzád az interneten keresztül érkezik a kép, és gyakorlatilag a késleltetés annyira alacsony, hogy élvezhető játékmenetet kapsz. Én kipróbáltam a Stadiát, tök jól működött, még Wi-Fi-n is, vezetéken pedig képes voltam 4K-ban játszani, és 2021-ben ez a piac hatalmasat fog ugrani. Ugyanis például a Stadia megérkezik okos tévékre. Egyrészt minden olyan tévén alapból elérhető lesz, amire a Google TV új verziója érkezik, és benne van az új Chromecast, illetve 2021-ben az LG-nek a 2021-es tévéire is elérhető lesz a Stadia alkalmazás. Tehát, hogy csak egy kontrollerre lesz szükséged ahhoz, hogy játszhass. És Ezzel kapcsolatban ugye Scarlet Peace írja, hogy ott van ugye az Xbox Game Pass is, ami jelenleg mobilon elérhető streamelős formában, de 2021-ben megérkezik PC-re is, a konzolos verzióról egyelőre nincs hír, illetve ugye az Xboxosok azt nyilatkozták, hogy simán elképzelhető, hogy az Xbox Game Passból is 2021-ben megérkezik a TV-s verzió. Szóval 2021 nem csak a filmes streaming szolgáltatók életében lesz egy izgalmas év, de a videójátékos formában is. Most azt nézem, hogy mit kell tennem, és úgy látom, hogy egy kicsit hamarabb kell kezdeni az építést. Kicsit annyira belefeledkeztem most a magyarázásba, hogy egy kicsit elvesztettem a fonalat, hogy mit kell csinálni, de közben már meg is találtam, úgyhogy haladunk tovább. Szóval én egyébként tök izgatott vagyok emiatt, mert hogy én nagyon érdekesnek találom ezt az egész játékos streaming dolgot, és Rubikuber írja, hogy ő a GeForce Now részesíti előnyben, és neki van az a jó hírem, hogy a GeForce Now elérhető lesz TV-re is, az LG TV-kre is érkezik. És nyilván az LG TV-k után meg fog érkezni más platformokra is. Szóval nem csak a Stadia és az Xbox Game Pass számára fontos év az idei, de a GeForce Now számára is. Szóval tényleg közeledik az a kor, amikor úgy fogunk gondolni a konzolokra, mint ma gondolunk a videólejátszókra, a videomagnóra, vagy a DVD lejátszóra. Nekem évek óta nincsen se videomagnóm, videomagnó, nagyon vicces ez a kifejezés, lehet, hogy én boomer vagyok, tovább nekem ez a videomagnó még teljesen normális, és tényleg, tehát, hogy nyilván nem mondjuk 2025-ben, de 2030-ban már lehet, hogy úgy fogunk visszagondolni az Xbox Series X-re, meg a PlayStation 5-re, mint ahogy ma gondolunk vissza a DVD lejátszóra. Mert hogy a streamingben van, a jövő az a streaming, és ugye ezt már hiába konzolgyártó a Microsoft, ők is felismerték, nem véletlen, hogy iszonyatos erővel nyomják és fejlesztik az Xbox Game Pass-t, amiben egyrészt ugye már bele tartozik lassan az EA Play is, ugye, ami az Electronic Arts-nak a fizetős szolgáltatása volt, és ha minden igaz, akkor hamarosan része lesz a Ubisoft. Mi is a neve? A Ubisoftnak a szolgáltatása a nem Uplay Plus, vagy Uplay Plus, nem jut eszembe most a neve. És állítólag a Microsoft rengeteg céggel tárgyal, hogy minél több játék legyen elérhető, ugye az Xbox Game Pass keretében. Jelenleg egyébként az van, hogy ott van a Google Stadia, amivel játszhatsz mobilon, játszhatsz bármilyen PC-n, amin fut Chrome böngésző, illetve Chromecast Ultra-val okos tévén is, de idén megérkezik az alkalmazás, amin Chromecast Ultra nélkül is lehetővé válik a Stadia, van Stadia-n keresztül játék. A Stadia-val az a baj, hogy nagyon kevés játék van rajta. Tehát, hogy szerintem jelen pillanatban összesen nincsen 100 játék, amivel játszani lehet, ráadásul hiába van ott is előfizetéses szolgáltatás, az előfizetéses szolgáltatáson belül nagyjából 30-35 játékhoz juthatsz hozzá, amit az előfizetés keretében elindíthatsz és játszhatsz, de hogy ezek között nagyon kevés az igazán ütős cím, rengeteg köztük az indie játék, tehát hogy nem annyira erős még ez a rendszer, tehát hogy ott a tartalommal van a baj, miközben ott az Xbox Game Pass, ami játékfelhozatal szempontjából azért elég jó, viszont jelenleg csak mobilon érhető el a streamelős verziója. Tehát amint a Microsoft elérhetővé teszi az Xbox Game Pass streamelős részét mondjuk PC-n, aztán majd konzolon, meg okos tévén is, akkor lesz igazán nagy bajban a Stadia, mert hogy tényleg tehát a náluk elérhető játékok száma az harmatos. Viszont olyan szempontból egyelőre még ők vannak jobb pozícióban, hogy ők érik el, tehát hogy az ő szolgáltatásuk érhető el több eszközön. Én egyébként kipróbáltam a Stadiát, és én tökre meg voltam elégedve a technikai részével, tehát hogy otthon gond nélkül tudtam játszani a Doom-mal, a Phoenix Rising-gal, a Cyberpunk-kal, szóval teljesen oké volt, csak hogy tényleg, tehát hogy nem fizetnék azért a tartalomért jelenleg, ami ott elérhető. És ezzel szemben az Xbox Game Pass viszont tényleg, tehát hogy azért a havi 3000 forintért az nagyon komoly contenthez ad hozzáférést. Az egy baj van vele, hogy jelenleg csak mobilon tudok játszani, streamelve játszani azokkal a játékokkal, és ott sem minden. De hogy, tehát hogy ez azért van még így, mert hogy ennek a gaming, streaming, mi nagyon az elején járunk, de szerintem, hát nem is kell már 5 évet várni, 2-3 éven belül legalább olyan széles lesz a kínálat, és annyi platformon lesz elérhető ez a szolgáltatás forma, mint ami jelenleg a filmes, sorozatos szolgáltatások nyújtanak. Valaki írta az előbb, hogy szerinte az Amazon Luna érdekesebb neki, az jobban tűnik. Azt elmondod nekem, hogy miért? Egyébként igen, a Daniel írja, hogy a Stadia viszonylag hamar megérkezett hozzánk, hát konkrétan egy évet kellett várni, tehát hogy az igazából, ha csak azt nézzük, hogy a Disney Plus mikor fog megérkezni hozzánk, ahhoz képest egyébként tényleg egy érdekes idő. A Google-nál valahogy egyébként a Magyarország ilyen szempontból előkelő helyen szerepel, tehát hogy én nem gondoltam volna, hogy milyen hamar meg fogjuk kapni itthon a Stadiát. Tehát, hogy vannak nálunk azért nagyobb, hát nem tudom, nem a komolyabb a jó szó, de komolyabb országok, ahol még nincs Stadia, nálunk viszont már van. Ami ezzel nem rossz. Igen, valaki egyébként említette, hogy ő azért nem szereti a Stadiát, mert hogy oda nem lehet behúzni a Steam-es játékokat. Igen, tehát hogy a Google nem azt a logikát követi, mint a GeForce Now, hiszen ott az van, hogy a már meglévő Steam-es játékaidnak egy részét, tehát hogy már megvásárolt játékaidhoz férhetsz hozzá, míg a Stadián, hogyha nem vagy előfizető, akkor csak akkor tudsz játszani, hogyha vásárolsz magadnak játékokat. És hát ott azért a játékok sokba kerülnek, hiszen ki kell értük fizetni a 60-70 dollárnak, sőt nem dollárnak, eurónak megfelelő összeget, tehát egy új AAA kategóriás játék az bizony 24-25 ezer forintba kerül, ami hát lássuk be, tehát hogy itthon ahhoz szoktunk hozzá, hogy 18 és 21 ezer forint közötti összeget fizetünk egy új dobozos játékért, és itthon nagyon-nagyon-nagyon nehéz hát lenyomni az emberek torkán azt, hogy megveszel egy játékot, amivel aztán csak internet kapcsolat, megfelelő internet kapcsolat birtokában tudsz játszani egyetlen platformon keresztül. Nyilván ez mondjuk ugyanígy van az Xboxnál is, veszel egy játékot, lemezen, ha veszed meg akár, azt a játékot csak Xboxon tudod játszani, és az Xboxnál is szükség van internetre. De ettől függetlenül ezt a mindsetet átállítani, hogy a Stadia nagyjából ugyanezt nyújtja, az nem egyszerű, és én nem is tudom egyébként, hogy itthon vajon a Stadia sikeres tud-e lenni. Tehát, hogy nyilván ebből nem adnak ki adatokat, de én nagyon kíváncsi lennék, hogy az indulás óta vajon hány ember. Nyilván kipróbálni sokan kipróbálták, mert készítesz egy akkontot, belépsz, és még van ingyen játék is, amit el lehet indítani, és kipróbálhatod, hogy az interneteddel hogy működik, meg minden, de hogy arra kíváncsi lennék, hogy hányan fizettek elő, vagy hányan vásároltak játékot. Tudom például, hogy vannak olyan ismerősöm, nem is egy több is, akiket láttam a közösségi médián keresztül, hogy ők bizony a Cyberpunkot nem vették meg PC-re, nem vették meg konzolra, ők megvették Stadiára. És azzal játszottak. Tehát, hogy azért is érdekes ez, mert a Stadia egy egészen új, sőt, ezek a streamelő, nem csak a Stadia, hanem a streamelés gaming szolgáltatások is egy egészen új közönséget szólítanak meg, akik alapvetően kíváncsiak mondjuk egy játékra, az agyon hype-olt Cyberpunkra, de emiatt nem fejlesztenek PC-t, nem vesznek konzolt. Viszont ott van a Stadia, megveszem, elindul, megy a Chromebookomon, megy a kis PC-men, akármin, tehát hogy még az is lehet egyébként, hogy tévedek abban, hogy itthon nem sikeres, csak én nem tudom elképzelni. De hogy az tény, hogy az összes ilyen streaming szolgáltatás nem feltétlenül a hardcore gamereket célozza meg, hanem azokat, akik mondjuk szívesen játszanak, de nem szívesen költenek hardware-re, ami szükséges ahhoz, hogy ezek a játékok megmozduljanak. Nekik ebben az esetben, a Google Stadia esetében semmit nem kell kifizetni, csak a játékot. Meg mondjuk, hogyha akarnak Stadia kontrollert, akkor azt, de meg egy kontrollert, igen, tehát hogy ahhoz, hogy játszhass, mondjuk PC-n játszhatsz egérrel, billentyűzettel, hogy honnan streameled, de tegyük föl, akarsz játszani tableten, ahhoz kell egy kontroller. De az még mindig elhanyagolható összeg ahhoz képest, mint amennyiben egy rendes gamer PC, vagy egy új konzol kerül. Kokanoid kérdezi, hogy akkor jól értem, akkor a Stadia az olyan, mint a Game Pass. Részben olyan, mint a Game Pass. A Stadiának van egy olyan része, aminél ha befizetsz egy adott összeget, akkor hozzáférsz 30-valahány játékhoz. Ezek között akadnak AAA kategóriás címek, kevés, meg egy csomó más játék, főleg indik. Viszont a Stadia megteheted azt is, hogy megveszed az Assassin's Creed Valhallát, 20.000 forintért megveszed a Cyberpunkot, 20.000 forintért, onnantól fogva az a te akkontodhoz tartozik, azzal bármikor játszhat a Stadián keresztül, anélkül, hogy kifizetnéd az úgynevezett protagságot. A protagsággal nem csak az jár, hogy te hozzáférsz 30 plusz játékhoz, de a protagságnál kapod meg a 4K felbontást, illetve a HDR-t. 4K-t 60 FPS-sel, illetve a HDR-t. Ezt kell tudni. Közben elkészült a váz, és most már mind a két szájnak az alapja rajta van a TIE Fighterünkön, úgyhogy miközben itt elmerülünk a streaming rejtelmeiben, azért közben épülget Kylo Ren űrhajója is. A Stadiával kapcsolatban egyébként még azt érdemes tudni, hogy hát legalább 300 megabites net kell ahhoz, hogy 1080p-ben játszhass. Tehát, hogy a Google azt mondja, hogy 70 megabittel te már 4K-ban játszhatsz, ez baromság, konkrétan baromság. Lehet, hogy nekik a szerverszoba mellett előtti irodában 70 megabiten ment 4K-val a Stadia, viszont nekünk itt Európában, meg a világ bármelyik részén 70 megabitnél nem, hogy 4K nincsen, 1080p sincsen, 720p-ben szaggat a játék. Tehát, hogy Stadiára akkor érdemes gondolni, mint lehetséges platformra, hogyha otthon vezetéken minimum 300 megabited van, hogyha van mondjuk egy 1 gigás neted, és abból mondjuk 800 átjön a routeren keresztül, akkor már Wi-Fi-n keresztül is játszhatsz 4K-ban, de hogy 300 megabit alatt nincs értelme. Nincs értelme. Belevágni a Stadiába, ami tényleg jó, hogy anélkül, hogy egy forintot kifizetnél, beregisztrálsz, vagy használod ugye a Google accountodat, belépsz, és kipróbálhatod, hogy hogy működik a rendszer, tehát hogy olyan nincs, hogy fizetsz, és aztán döbbensz rá, hogy hoppá, hát nálam ez nem megy rendesen, hanem ott a lehetőség, hogy kipróbáld, hogy a te internet kapcsolatoddal egyáltalán van-e értelme ezzel a Stadiával komolyan foglalkozni, mint alternatívával. Szia, Helios! Igen, hát nem tudom, hogy így félúton járunk-e, szerintem nem, de tök jó, hogy itt vagy, és maradj velünk, és épülgetni fog a TIE Fighter, meg közben mindenféle érdekes dolgokról is beszélgetünk egyébként. Izgalmasnak ígérkezik az idei év LEGO szempont, jön majd az UCS Republic Gunship, illetve vagy DS2, vagy AT-AT. Igen, a AT-AT-ról már beszélgettünk, hogy az engem izgalomba hozott. Illetve, Csiki írja, hogy a Gunship nem jön idén. Csiki, ezt kifejted, miközben én magyarázok? Illetve én úgy tudom, hogy igen, hogy az R2-D2 R2-D2 lesz UCS. De nem volt már olyan a világtörténelem, hogy egy évben két UCS is megjelent? Na, Skullheadpiece írja, hogy 300-as neten próbálta ki a Stadiát Phoenix demóval, és jól működött. Igen, tehát, hogy az első élményem, az nekem is az volt a Stadiával kapcsolatban, hogy baszki, hát ez működik. Hogy tényleg, tehát, hogy én is pont a Phoenix-el kezdtem el játszani legelőször, és az első dolog az volt, hogy olyan az jött át, hogy baszki, tényleg, hát ez olyan, mintha a konzolon játszanék, de hogy nem kell hozzá konzol, és minden az internetről jön dróton dzsala petróleum, ahogy mondták régen az áramra. Tehát, hogy az interneten keresztül, ráadásul én vezeték nélküli hálózaton játszottam, és tök jó volt az élmény. És tényleg megdöbbentő volt tapasztalni, hogy tényleg itt tartunk. Hogy itt tart a technológia, hogy videójátékot lehet élvezhető formában megfelelő internettel streamelni. Nem rossz, nem rossz. Értem. Szóval tényleg, igen, a legújabb pletykák szerint tényleg én is azt olvastam ellen, hogy idén jön az R2, és jön az AT-AT, ami leváltotta a Death Star, a halálcsillagot. Tehát, hogy a legújabb pletykák szerint nem halálcsillag lesz idén, 11 ezer darabos, hanem AT-AT. LEGO fronton itt tartunk, de hogy ezek csak pletykák, szóval meglátjuk. De hogy tényleg, tehát hogy a héten a LEGO-s internet, a leak internet azzal volt tele, hogy AT-AT jön a halálcsillag helyett, és állítólag már megvan a cikk száma is. Nyilván ezeket fenntartásokkal kell kezelni, meglátjuk, de hogy több forrás beszélt az AT-AT-ről, azok közül, amiket én olvastam. Gubi kérdezi, hogy a Sony streaming szolgáltatásról tudsz valami konkrétan, azon kívül csak egyes modelleken fog működni. Ami biztos, ugye aki nincsen képben, annak tudnia kell, hogy ezen a héten volt a CES, ami a Las Vegas-i Kütyű Expo, amit ezúttal virtuálisan tartottak, és a Sony bejelentette, hogy saját streaming platformot indít. Ugye a Sonyról azt kell tudni, hogy a Sony egy stúdió is, tehát hogy ők filmeket is gyártanak, rengeteg filmjük van, tehát hogy ilyen szempontból olyanok, mint a Disney, csak hát valamivel kisebbek, mint a Disney, de van egy rengeteg filmjük, és azt találták ki, hogy nyitanak egy streaming platformot, és ez a streaming platform első körben a Sony 2021-ben kiadott tévéi lesz elérhető, és azok, akik vesznek egy Bravia TV-t, egy Sony Bravia TV-t, azok ingyen hozzáférhetnek majd. Tehát, hogy nem kell előfizetési díjat fizetniük ezért a szolgáltatásért. Ez jelenleg a 2021-es modellekre igaz, a Sony legújabb tévéire, és hát jelenleg még nem lehet tudni például azt, hogy vajon a korábbi tévéken elérhetővé teszik-e ezt a szolgáltatást. Azt tudni kell, hogy ezek a Sony tévék, legyen szó LCD, vagy OLED tévékről, ezek elég drága tévék, tehát hogy a Sony tévéi a tévék között is a drágábbak közé tartoznak, tehát ha valaki, hát hogy is mondjam, tehát hogy kicsit túlzás, de hát hogy az a minimum, hogy egy ilyen drága mellé, tévé mellé a Sony ad egy ilyen szolgáltatást. Azt, hogy egyébként ez a szolgáltatás más tévékre, más gyártóknak a tévéire elérhető lesz-e fizetősként, én erről egyelőre nem tudok semmit. Tényleg az biztos, hogy a 2021-ben forgalomba kerülő Sony tévéken ott lesz egy Sony alkalmazás, amin elérhetők lesznek a Sony filmjei, mint például a Pókember, mert hogy a Pókember hazatérés és a Far From Home, ugyanis azok a Marvel-lal közös koprodukcióban készített filmek, amik a Sony filmjei. Tehát, hogy azok például ott lehetnek ebben a szolgáltatásban. És hogyha valaki rákeres egyébként, hogy a Sony Pictures milyen tévéket? Milyen filmeket gyártott az elmúlt években, az látni fogja, hogy nagyjából milyen filmek lesznek elérhetők ebben a szolgáltatásban. Mondok még egy példát, a Venom. Az is egy Sony Pictures film. Ugye neked nagyon bejött a Pirates of Barracuda Bay, a Media Blacksmith-re kíváncsi vagy, már arról is van leak. Láttam, hogy mikor kijött ugye a Kovács műhelyről, ami az új Ideas készlet lesz. Láttam a kijött képeket, és láttam, hogy iszonyatosan felhordultak az emberek, hogy hát ez egyáltalán nem úgy néz ki, meg bénább, mint az eredetileg benyújtott terv. Engem, őszintén szóval nekem ez a középkori város dolog soha nem volt a szívem csücske. De hogy szerintem egyébként ez a Kovács műhely nem néz ki rosszul. És de hogy nem érzem a húzást, hogy nekem ezt meg kellene vennem. Pillanat, újraindítom itt a zenét. Szóval igazából szeretném majd megnézni élőben, de az, amit a képeken láttam, nekem az alapvetően bejött, és egyébként én azt vettem észre, benne vagyok rengeteg ilyen legós fórumban, meg minden, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz egyébként lenyűgözni a felnőtt játékosokat. Megvan a hiányzó elem. Föl is pattintottam. Helyreállt a lelki békém, emberek. Legalábbis idéglenesen. A következő ilyenik. Tök békés vagyok. Tudtam, hogy itt van valahol. Nagyszerű. Ennek örömére iszok és egy kis lehet. Igen. Helios írja, hogy nagy LEGO Star Wars fanként megkönnyebbültem, hogy elkezdtek kisebb áru, kevésbé részletes készleteket kiadni. A mostani wave-ből mind megvan, a nagyobb verzióban legalább nem kell költeni. Erről legutóbb ugye beszéltem, de érdemes újra elmondani, hogy én is nagyon jó lépésnek tartom a LEGO részéről, hogy a népszerű hajókat újra elkezdték kiadni kisebb formában. Gondolok most itt ugye az idei TIE Fighterre, illetve az idei X-Wingre, amikor én néztem a budapesti LEGO Store-okban, a kettő együtt megvásárolható volt 29 ezer forintból a kettő egy TIE Fighter és egy X-Wing. Miközben a legutóbbi X-Wing került, tehát hogy a legutóbbi X-Winget nem lehet megvenni 29 ezer forintból. Szerintem ez egy tök jó dolog, és nem szabad elfelejteni, hogy ezeket a készleteket a LEGO nem a magam fajta felnőtt gyűjtőknek szánja, hanem a gyerekeknek és szülői szempontjából nagyon fontos, hogy ezek a járművek, amik folyamatosan feltűnnek egyébként, például a Mandalorianban is volt TIE Fighter, volt X-Wing, nyilván, hogyha a gyerek is megnézi a sorozat, akkor szeretne olyat, tehát hogy a családi kasszának elég jót tesz, hogy ezek a járművek is elérhetők emberi összegért, és ez a vonal folytatódni fog, ugyanis azt már biztosan tudjuk, hogy érkezik a komp, ami egyrészt szerepelt a Jedi visszatérben, de ugyanilyen komp szerepelt például a Mandaloriannak az utolsó részében is. Tehát, hogy érkezik a komp hasonló kiadásban, 30 ezer forint alatt lesz az ára, illetve a heti leakek között már szerepelt, ugye, hogy jön a Slave van is, 80 dolláros áron, ami szintén ugyanebbe a vonalba tartozik bele. És szerintem ez egy jó dolog, hogy az ultra részletes szettek helyett és drága szettek helyett a népszerű, sokak által kedvelt hajók végre elérhetők lesznek emberi áron is, ami itthon azért is fontos, mert ahogy ez tényleg már múltkor is megbeszéltük, a jelenlegi euró árfolyam mellett mi olcsó legóról nem beszélhetünk sajnos. Úgyhogy tényleg én csak üdvözölni tudom ezt a dolgot. Attila kérdezi, hogy nem félsz, hogy egyszer elfogy a hely a LEGO gyűjteményednek? Hát félni már nem félek, mert elfogyott. Én gyakorlatilag ezzel a problémával küzdöm most már, hát, hónapok, évek óta. Tehát, hogy nekem a lakásban már csak a földön van hely LEGO-nak, ami hát részben oda vezet, hogy nem is igazán veszek már például nagyobb készleteket, mert annak nincs értelme, hogy összerakom, aztán lerakom őket a földre, meg nem tudom hol tárolni. Tehát, hogy például egyre inkább érzem a készletést, hogy beszerezzem a Tim Burton féle Batmobilt, de nem tudom hova rakni. És nem csak arról van szó, hogy nincs polcom, hanem hogy nincsen már hely, ahova polcot tudok felfúrni a lakásban. Szóval ez egy iszonyatos first world problem, tudom, de hogy én jelenleg itt tartok. Szóval egy ideje azon gondolkodom, hogy tényleg akkor, és ezt már a technikai személyzettel is többször beszéltük, hogy akkor vehetek új legót, nagyot, hogyha megszabadulok egy régitől. Mert hogy lássuk be, annak sincsen sok értelme, amit egyébként csinálok, hogy van rengeteg legóm, ami szétszedve műanyag zacskókban van egy dobozban a szekrényben. Tehát, hogy szerencsétlen legók. Tehát, hogy akkor legalább lenne valahol, aki tud vele játszani, vagy valami. Tehát, hogy én elértem a gyűjtésnek arra a pontjára, amikor ez már tényleg nem is pénzbeli probléma, hál' Istennek, hanem logisztikai probléma. És sajnos viszont ott még nem tartok, hogy mondjuk, hogy elköltözzek egy nagyobb lakásba, mert azt viszont nem szeretnék csak azért elköltözni a jellegi életteremből, hogy legyen hely több legónak. Tehát, hogy azért lássuk be, van az a pont, ahol azért legyünk reálisok saját magunkkal, és hogy na, tehát, hogy azért keresni új albérletet, hogy legyen helye a legónak, az egy kicsit, hogy is mondjam. Tehát, hogy ez részben azért is, tehát, hogy egyébként nem tudom, hogy hányszor költöztetek életetekben. Én az elmúlt 10 évben legalább 3-szor, és LEGO gyűjteményel költözni, hát nem, már csak ezért sem. Tehát, hogy ha költözésről van szó, azt szeretném már minél inkább elodázni, és hogyha költözök, akkor mondjuk már szeretnék a saját lakásomba költözni, ami nincs nekem jelen pillanatban. Úgyhogy ezért nekem arra kell koncentrálnom, hogy a jelenlegi helyen elférjek, és ott oldjam meg valahogy, hogy, legyenek legóim is, meg legyen is nekik helyek. Ilyesmi. Igen, Helios írja, hogy nálam is az a baj, hogyha veszek valami nagyot, nem akarom egymás hegyén hátán tárolni őket, se nem esztétikus, se nem praktikus. Így van, tehát hogy ezek a drága modellek nagyobb, megérdemlik, hogy normális helyen legyenek kiállítva a lakásodban, és nem az, hogy összezsúfolva. Láttam ilyen vitrineket, amiben így voltak összenyomorgatva legószettek, és hát az egyszerűen rondán néz ki. Érted? Tehát, hogy igazából ezek díszek, tehát, hogy nem játszok vele. Valószínűleg Helios sem játszik vele. Azért veszi meg, mert tetszik neki, valamilyen érzelmileg, én azért veszem meg, mert nekem tetszik. Érzelmileg valahogy kötődöm hozzá Star Wars járművek, nyilván a gyerekkorom, felnőtt korom része a Star Wars. Tök jó, hogy ott vannak, imádom a minifigurákat. És tényleg meg akarom neki adni azt, hogy normálisan ki legyen állítva egy Batwing, és akkor ne legyenek összezsúfolva dolgok. És ehhez sajnos 42 négyzetméter egyre kevésbé alkalmas arra, hogy minden legómat úgy állítson ki, ahogy én szeretném, meg ahogy ezek a legók szerintem megérdemlik, hogy kiállítsuk őket. Igen, donate goal lakás lesz. Na, egy kokkanó, hogy te nagyon-nagyon-nagyon szeretnél nekem segíteni, meg tárolni is a legóimat. Lehet majd eljön az a pont, amikor elgondolkodom ezen, most még nem tartunk itt, de megígérem neked, hogy számításba veszem mostantól azt, hogy nálad van hely a legóimnak. Köszönöm szépen! De egyébként, tehát, hogy ez nagyon viccesen hangzik, de őszinte leszek, tehát, hogy örülök, hogy ilyen problémáim vannak az életben, hogy ezek a problémák az életemben, hogy nem tudom hova elhelyezni a legóimat, tehát ez ilyen fura is egyébként ilyesmiről picit beszélni, hogy hál' Istennek így van, Harry, azt kérdező, szabad posztolni Imgur linket saját kollekcióról. A technikai személyzetet kérdem, hogyha valaki berak egy linket, akkor az látszódni fog? Mert részemről egész nyugodtan. Én mondjuk most speciál nem tudom megnézni, de utólag igyekszem majd megnézni. Mert nagyon messze van tőlem a számítógép, hogy lekattintsam. Tegnap egyébként én is már emlékszem, mikor tegnap takarítottam egyébként, tehát hogy most volt a szokásos LEGO takarítós... most építeni szeretnék, megnézem később meg. Köszönöm szépen. Szóval, tegnap én is raktam be egyébként képet arról, hogy takarítok. Már szerintem nem látszott. Viszont raktam ki a Twitterre egy képet, hogyha valaki szeretné megnézni. Hogy tegnap a lakásnak a melyik részét portalanítottam, a Twitteren van arról egy kép, hogyha beírjátok a kommandot, hogy Twitter, akkor szerintem ki is adja a Twitter profilomat, és ott az egyik utolsó poszt az lesz. Sikerült beszerezni a Tony Starkos csettintős fankupa figurát? Igen. Nekem van belőle egy. Ha jól tudom, azt hiszem talán még fluoreszkál is, tehát hogy világít a sötétben, azt nem próbáltam ki, de igen, a figura megvan, és az egyik kedvencem mostanában, szerintem az egy nagyon jól eltalált funkó volt. Mondjuk most a funkóról kezdek egy kicsit lejönni, mert hogy annak sincsen hely. Eddig volt egy, fel voltam iratkozva egy előfizetéses szolgáltatásra, ami minden hónapban küldött nekem egy random funkót abból a kategóriából, amit én kiválasztottam, viszont egyrészt a Brexit miatt, mert most fogalmam sincs, hogy ennek a költsége egyébként, mert hogy ez egy brit szolgáltatás volt, amire előfizettem, egyrészt a Brexit miatt, meg tényleg egyszerűen már a funkót sem tudom hova rakni, ezért lemondtam, úgyhogy most a funkó egy kicsit hátrébb szorult, viszont picit rámozdultam a Black Series és a Marvel Legends figurákra. Úgyhogy abból érkezett meg mostanában a gyűjteményemben néhány. Van például egy, a legfrissebb az egy cyborg, kiborg pókember. Az Instámon találtok róla képet egyébként. Azt hiszem arra is állítottam be kombandot. Illetve ugye karácsonyra megkaptam a Star Wars Black Seriesből a Carbond Boba Fettet, és most nagyon szemezek egy Superior Octopus figurával. Szóval a Funko helyett most bejöttek ezek. Úgyhogy valami mindig van. És ahogy viszont ezek olyanok, hogy ugye a Funkókat nem bontom ki, és azokat dobozban tartom, viszont ezeket kibontom, és ezeket még úgy el tudom helyezni. Igen. annak nagyon örülök, hogy annak idején megvettem az UCS Slave One-t, az az egyik kedvenc legóm, szerintem az az egyik legjobb UCS set kinézetre, ahogy ki van dolgozva, hogy meg van csinálva, szerintem az csodálatos. Éppen gondolkodtam egyébként azon, hogy azt egyszer úgy újra összerakom, just for fun, hogy szétkapom, megtakarítom az elemeket, és akkor újra összerakni. Nem tudom, egy stream keretében akár. Nagyon szeretem azt a szettet, és most, hogy ugye Boba Fett újra visszatért közénk, újra fontos szereplője a Star Wars univerzumnak, így még inkább örülök neki, hogy megvan az a készlet. Emlékszem, igen, tehát, hogy amikor megvettem, akkor az volt az egyik legdrágább Lego, amiért pénzt adtam, ami azt hiszem 65 ezer forintba került, amikor megjött, és annak most már hát 5-nél biztos, hogy több éve. Úgyhogy tényleg még mindig hatalmas szerelem. Az UCS falkora nem éreztél annó késztetést? Erről is beszélgettünk legutóbb, és tényleg az volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon tetszett, nagyon jónak találom azt a késztetet. Egy praktikus okai van, hogy nincsen meg, nem tudtam hova tenni, és azóta sem tudom hova tenni. Ugye láttad, ugye azóta már egészen emberi árakon is hozzá lehetett jutni, egyszerűen nem tudom megvenni, mert nem tudom hova rakni. És hát, hogyha valami, akkor az UCS Falcon megérdemli, hogy megfelelő helyen legyen kiállítva egy gyűjteményben. Sajnos én ezt nem tudom jelenleg biztosítani. Tehát, hogyha valaha lesz UCS Falconom, az akkor lesz, amikor már egy új lakásban lakom. Ez egész biztos. Közben mindig elfejtem megkutatom. Tehát, hogy kezd TIE Fighter formát ölteni az építmény. Állványom már amúgy nem biztos a mérete, nálam is így van kint. Egyébként tehát tényleg láttam a megoldásokat erre, és tényleg az van, hogy egyszerűen, ha felraknám állványra, nem. Tehát, hogy a földre tudnám lerakni állványon, és annak egyszerűen nincsen semmi értelme. Én a Star Wars szériából hiányolom az újdonságot, írja Daniel, és ebben abszolút igaza van, hogy tényleg, tehát, hogy meglepő, és én soha nem tudom egyébként, hogy ez hogy működik, tehát, hogy nagyon könnyű azt mondani, hogy már megint egy X-Wing, már megint egy TIE Fighter, de hogy én nem tudom egyébként, hogy maga a Disney mire ad engedélyt, hogy miből lehet készletet készíteni ezen. Azon gondolkodtam el, a nyáron vettem észre, hogy úristen, szervusztok emberek! Wow! Hát nagyon szépen köszönöm Dávid Rédelt, és egy 253 fős csapattal. Sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok, hello, szevasztok, kövessetek meg minden, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Gyorsan egy kis update. Kylo Rennek a TIE Fighterét rakjuk össze. Nagyjából valahol félúton járok, már kész van a törzsnek egy része, illetve a két szárny. Itt állunk most, itt ez a helyzet, nagyon örülök, hogy itt vagytok. És nagyon köszönöm a raidet, majd egyszer valamilyen formában meghálálom, valószínűleg egy szerényebb raiddel visszafelé. Mondjátok el, hogy mi a helyzet, hogy vagytok, beszélgessünk, kérdezzetek, eddig egész jó volt a stream, hogyha valaki beüti a megfelelő kommandot, akkor látni fogjátok, hogy mióta vagyunk itt. Kicsit lassabban haladok, mint általában, ugyanis a készlet 2 órája tart egyébként a stream, tehát hogy a nem vadi új a készlet, egyszer már összeraktam, csak lepottyant, összetört, úgyhogy szétszedtem, és most ilyen ömlesztett módból építem, miközben igyekszem érdekes tartalmat biztosítani amellé, hogy rakom össze a kockákat, szóval egy kicsit lassan haladunk, de egyébként eddig egész jó témákról beszélgettünk, volt szó streamingről, rengeteget beszélgettünk Legóról, úgyhogy remélem, hogy élvezni fogjátok, ami most következik. Egyébként épp ott tartottunk, Legóról beszélgetünk, és szóba került, hogy a Legó nagyon sokszor ugyanazokat a készleteket adja ki újra és újra, és ezzel kapcsolatban jegyeztem meg, hogy én a magam részéről nem tudom pontosan, hogy működik ez a dolog, hogy a Lego választhatja ki, hogy miből szeretne, mondjuk Star Wars tematikán belül készleteket készíteni, vagy van esetleg beleszólása ebbe a jogtulajnak, tehát hogy például a Disney és a Lucasfilm azt mondja, hogy gyerekek, ezekből lehet most Lego készleteket készíteni, ez van. És akkor mondjuk, hogyha abban megint csak X-Wing van, meg TIE Fighter, meg birodalmi komp, akkor azt kell csinálni. Nem tudom, hogy így van-e, de el tudom képzelni, azért gondolom ezt, mert nyáron elkezdtem figyelgetni, hogy a különböző figuragyártó cégek, mint például a Hot Toys, vagy a Slideshow, hogyha, vagy éppen a Funko, ha megfigyelitek, akkor észrevehetitek, hogy mindegyik játékgyártónál ugyanazok a figurák érhetőek el, csak az adott gyártótól megszokott formában. Például nyáron mindenkinél megjelentek a zombi Marvel hősök. Tehát, hogy mindenkinél kijöttek a Cosbabyk, kijöttek a Funko Pop figurák, és ebből gondolom azt, hogy azt mondja mondjuk a Marvel, és akkor a Marvel fölött álló Disney, hogy most itt van, ezeket a licenszeket adjuk oda nektek, ezekből készíthettek saját játékokat. És simán el tudom képzelni, hogy ugyanez a helyzet a Star Wars esetében is, hogy egyszerűen azt mondja a Disney, hogy jelen pillanatban mi ezeket a modelleket licenszeljük nektek, ebből készítettek Lego szetteket, és hogyha nincsen más csak X-Wing, akkor a Lego X-Winget fogsz csinálni. Nem állítom, hogy így van, de elképzelhető. Nyilván ebben benne van az is, hogy a Lego X-Wingeket fog készíteni, hogyha az X-Wingből fogy a legtöbb, és csinálnak belőle mondjuk 3 féle verziót. Lesz Pódameron féle X-Wing, lesz narancsárga X-Wing, lesz klasszikus Luke féle X-Wing, tehát hogy én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez csak a Lego múlik. Sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy nem csak a Lego múlik, hogy miből lesznek Lego készletek, de azt is figyelembe kell venni, hogy nyilván ez egy vállalkozás, a Lego azt fogja piacra dobni, amiről piackutatást követően, mert ne gondoljuk azt, hogy valaki csak ott ül, és azt gondolja, hogy akkor én most tervezetek egy X-Winget. Tehát, hogy ez biztos, hogy nem így működik, a Lego biztos vagyok benne, hogy rengeteg energiát és pénzt töl abba, hogy lekutassa, hogy mire van igény. És hogyha igény van egy 32. X-Wingre, akkor ők meg fogják csinálni a 32. X-Winget, de tényleg érdemes elgondolkodni azon is, hogy valószínűleg valamennyire az ő kezük is meg van kötve. Tehát, hogy nem az van, hogy leülnek Dániában, a Lego központjában, Billundban egy nagy filmezős estére a Lego dizájnere, és akkor egyszer csak felkiáltanak, hogy én most ezt fogom megdizájnolni. Én meg amaz. Tehát, hogy ez biztos, hogy nem így működik. És tehát, hogy érdemes ezt egy kicsit mindig más perspektívában vizsgálni ezeket a kérdéseket, mint hogy én mit szeretnék összerakni Legóból, mert valószínűleg, hogyha a Legó múlna, mindent összerakhatnánk Legóból. Az összes Star Wars, mindent. De hogy ez biztos, hogy nem így működik, és nagyon sokszor arra kell gondolni, hogy bár a Legó felnőtt, én azt vettem észre, hogy a Legó felnőtt, elkezdem újra. Én azt vettem észre, hogy a felnőtt LEGO rajongók elképesztően szeretnek panaszkodni, hogy ez megint mi, ez miért nem ilyen, ez miért nem olyan. De hogy egy kicsit mindig túl kell azon lépni, hogy mit szeretnénk, mert hogy tényleg, tehát hogy nyilván nem itt tartana a LEGO, ahol most tart, a világ egyik legértékesebb brandje, a világ legnépszerűbb játéka, hogyha nem észre csinálna ezeket a dolgokat. Tehát, hogy amögött, hogy milyen szettek jönnek ki, milyen formában, amögött azért nagyon kevés a hasraütés. Valószínűleg nulla. És azt gondoljuk, hogy felnőtt, nagyon sok LEGO rajongó gondolja úgy, hogy mivel én azt szeretném, mindenki azt szeretné. De hogy ez nem így van, és Helios is ott írja, hogy ott a legjobb példa a Nebulon B-vel, kiadhatnának belőle egy 7000 darabos UCS szettet, de valószínűleg a hardcore fanokon kívül senki nem venni. Ez pontosan így van. Nem véletlen, hogy Csillagrombolóból, Millennium Falconból van UCS szettet, hogy oké, hogy az drága, de azt legyártani, a piacra dobni és a piacon tartani is borzasztóan költséges dolog, és mondom, tehát hogy a LEGO az egy vállalkozás, ők pénzt akarnak keresni, és azzal fognak pénzt keresni valószínűleg, amiből pénzt lehet keresni, és higgyétek el nekem, hogy nyilván nekik is vannak mellényúlásaik, ezt mindenki tudja, gondoljunk csak a Hidden Side-ra például, ami gyakorlatilag két hullám után megszűnt, mert hiába volt valószínűleg mögötte egyébként piackutatás, nem találta meg azt a közönséget, amire szüksége volt, de szerintem Star Wars témában, vagy nagyon sok témában ők nem igazán tévednek. Tehát, hogy persze én is szeretnék nagyon sok mindent, meg nagyon jó sok mindent jó lenne megépíteni, de hogy ezek mögött mindig üzleti érdekek vannak, és nyilván a LEGO szeretné a legjobb módon kielégíteni a rajongók igényeit, de nyilván ez lehetetlenség, és mindig tényleg abból kell kiindulni, hogy az, hogy én nagyon szeretnék valamit, az nem azt jelenti, hogy ez egy piacképes termék. Tényleg. Szóval ez az, hogy tényleg dióhéjban erről egyébként azt lehet elmondani, az, hogy milyen LEGO szettek jelennek meg minden évben, az valószínűleg egy sokkal bonyolultabb dolog, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni. Én egyszer egyébként nagyon szívesen betekintenék ennek a hátterébe, és hál' is ennek a munkámnak köszönhetően egyébként olyan kivételes helyzetben vagyok, hogy nagyon sokszor egyébként beszélgethetek például újságíróként tervezőkkel, viszont mivel ez egy cég, ezért nagyon-nagyon nehéz bepillantani a kulisszák mögé, és ezek a például a dizájnerek is nagyon jól fel vannak készítve arra, hogy milyen kérdésekre hogyan válaszolhatnak, és nagyon nehéz belőlük sokszor kihúzni interjúk során olyan konkrétumokat, amik egy kicsit közelebb vezetnének minket ahhoz, hogy hogyan is történnek ezek a folyamatok a háttérben, amik oda vezetnek, hogy elkészül egy szett, mint például ez Kylo Ren TIE Fighter-e. Szóval mindig egy kicsit több van ezekben a dolgokban, mint amit mi látunk benne. Gondolok itt csak arra, hogy ó, de nagyon szeretnék egy bizonyos Star Wars készletet. Helios írja, hogy a LEGO-nak egyébként hatalmas szerencséje van, a mostani generációban felnőttként sem gáz legózni, egy 15-20 évvel ezelőtt még nagyon nem így volt, ennek köszönhetnek, jöhetnek ilyen behemót készletek, mint az UCS Falcon. Az, hogy 20 évvel ezelőtt így volt, azt nem tudom, tehát hogy az AFOL, ugye ez a mozaik szó az angolból, az Adult Fan of LEGO, közösség azért az 20 évnél azért régebbre tűnik, nyúlik vissza. Az egészen biztos abban Eliasznak igaza van, hogy manapság már a felnőttek körében is sokkal népszerűbb a LEGO, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. És erre nyilván rájött a LEGO, és nem véletlen, hogy 2020-ban ugye elindult a kifejezetten felnőtteknek készített LEGO készletek sorozata. Ide sorolható például már a Mos Eisley kantina is, illetve ugye a falra akasztható képek, a stadion, Arsenalnak a stadionja? Nem vagyok nagy fosz is, úgyhogy lehet, hogy most hülyeséget mondtam. De ott tényleg, tehát hogy eljutottunk oda, hogy a LEGO most már tényleg felnőtteknek is készít ilyen szetteket. Így van, az architecture szettek is alapvetően azért nem a gyerekeknek készültek, hanem azoknak a felnőtteknek, akik szeretnek legózni, de hogy ez, és valószínűleg egyébként az architecture sorozat volt ennek az egésznek a prototípusa, és onnan indult ki ez az egész felnőtt Manchester United, így van, nem Arsenal. Mert ez az egész felnőtteknek szóló vonal, mint például a bonszájfa, vagy a virágcsokor, ezek már tényleg nem gyerekeknek szóló játékok, hanem felnőtteknek szóló LEGO készletek, amiket egyszer összerak a felnőtt, aztán kirakja a lakásban dísznek. Nagyon sokan csinálják ezt már nagyon régóta, én is több mint 10 éve megveszek játékokat, amiket aztán kirakok szépen a falra, a polcra, és örülök, hogy ott van, néha megyek velük egy kört a lakásban. De hogy konkrétan most már van egy termékvonal erre. És van rá igény, tehát a LEGO ezt is nyilván lekutatta, hogy eljött az a pont, amikor tényleg nem ciki felnőttként legózgatni, sőt, nem ahogy nem néznek rád bután az emberek, hanem ki lehet adni egy termékvonalat erre alapozva. Ja, igen, Csiki írja, hogy igen, a kantina az nem Master nem UCS, hanem Master Builder, de ettől függetlenül ugye az adult készletek sorába tartozik. Tehát, hogy ugye ezeket onnan lehet felismerni, hogy mindegyik ugyanazzal a fekete dobozos dizájnnal kerül mostantól forgalomba. Egyébként igen, a virágcsokor engem nem fog meg, de el tudom képzelni, hogy valakinek az ilyen így tök jó. Már mondjuk a bonsai az nekem tetszik. Tehát, hogy simán el tudom képzelni, hogy az előbb-utóbb nekem meg lesz. Mert hogy tetszik az egész ötlet. Jól is néz ki, nem is tartozik a drága készletek közé, tök jó buildnek tűnik, tehát, hogy tökre látom azt is így a jövőben. Nagyon sok mindent látok, ugye ezt el szoktam mondani a jövőben, de hogy így simán el tudom képzelni. Hogy megveszem, és igen, lehet, hogy ez hülyén fog hangzani, de nem tudom, én emlékszem arra, hogy volt idő, amikor otthon voltak művirágok. Nem nálunk, hanem hogy így embereknél voltak vázak, és abban voltak művirágok. És a LEGO ugyanez, ez egy dísz, csak ad egy olyan pluszt, hogy te magad rakod össze. Tehát, hogy így a felnőtteknek, és ezt tapasztalatból mondom, szükségük van arra, hogy egy kicsit így ki tudjanak kapcsolódni, relaxálni tudjanak, kicsit kiszakadjanak a saját gondolataitból, fókuszálhassanak valamire, ami nem a munkájuk, ami nem a családjuk, nem az ilyen-olyan problémájuk is. Erre tökéletes a LEGO. Tehát, hogy megveszel egy bonsájt, ami így tetszik, nem egy nagy készlet, de hogyha korábban soha nem legóztál, hogy megveszed, és így elleszel vele valószínűleg egy másfél órát. És abban a másfél órában csak azzal foglalkozol, kikapcsolsz, relaxálsz, játszol, amire a felnőtteknek is ugyanolyan szüksége van, mint a gyerekeknek. A gyerekeknek más miatt, a felnőtteknek is más miatt, de a játék a gyerekeknek és a felnőtteknek ugyanolyan jó, ugyanolyan pozitív hatással van rájuk. És ezt nagyon jól felismerte a LEGO, és nagyon jó termékeket kínálnak arra, hogy kikapcsolódj, amik aztán tízei lehetnek a lakásodnak. Tényleg bonsájfa, a falra felrakható Marilyn Monroe, Beatles képek, ezek mind ide tartoznak. Helios kérdezi, mi a vélemény arról, hogy a negyedmillás UCS készleteknél is előszettel használnak matricákat. Nagyon egyszerű, utálom az összes matricát. Minden matricát utálok. Nem tudom rendesen felrakni a matricákat, stresszelnek a matricák. Én kikapcsolódni akarok legózás közben, nem stresszelni. És úgy gondolom, hogyha a LEGO Super Mario készleteknél meg lehet oldani, hogy előre felmatricázzák, a szetteket, akkor tök jó lenne, ha meg tudnak oldani nagyobbaknál, és biztos vagyok benne, hogy ez ennek valami gyártósori vetülete is van, hiszen a LEGO Super Mario készleteket valószínűleg sokkal több példányban gyártják, mint az UCS modelleket, ezért valószínűleg megéri beiktatni egy plusz olyan folyamatot, ami fölmatricázza az elemeket, de én tök jó lenne, hogyha a LEGO megoldaná, hogy a nagy készleteknél se kelljen matricázni. Egyébként, és az nagyon érdekes, ezt megkérdeztem, hogy a nyáron, mikor lehetőségem volt a LEGO Super Mario tervezőjével beszélgetni, hogy miért van az, hogy matricák vannak a Super Mario készleteken, és miért nem festett elemek. És kiderült, hogy azért, mert hogy a matrica a legbiztonságosabb megoldás olyan szempontból, hogy az a legidőtállóbb. Tehát, hogy ezek a Super Mario szettek arról szólnak, hogy a figurával mész, és ezeket a matricákat gyakorlatilag kis QR kódok, amiket beolvas a LEGO mini figura alján lévő szenzor, és ennek következtében van interakció pályákon, és rájöttek, hogy a matrica, az a matrica típus, amik őt felraknak az elemre, az sokkal strapabíróbb, mint hogyha befestenék az elemet. Ez a titka annak, hogy miért vannak matricák a Super Mario szetteknél. Visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, én tényleg mindig nagyon örülök, mikor olyan szett kerül a kezembe, amire előre fel van matricázva. Tudom, hogy nem csak a Super Mario-nál van ilyen, de egy csomó nagy készlet van, ahol rengeteget kell matricázni, és például a Harry Potteres kis könyvecskét is matricázni kell, és azt is gyűlöltem, tehát én gyűlölöm ezt a matricás dolgot, és nagyon boldog lennék, hogyha soha többet nem kell a matricákat felragasztanom, és egészen biztos vagyok benne, hogy óriási tömegek állnak mögöttem lélekben, hogy no more matrica. A naptól óvni kell őket, mert kiszárad a matrica anyaga, és elkezd feljönni a sarkokon. Ez igaz volt egészen mondjuk így 5 évvel ezelőttig, vagy 4. Az új matricák már nem ilyenek. Tehát, hogy nekem is van egy csomó olyan készletem, főleg Star Wars-ok, mit tudom én, Millennium Falcon, meg kisebb repülők, amik egyébként tényleg kiszáradtak, és elkezdett fölsodródni a szélük, viszont az új matricák már nem ilyenek, hál' Istennek. Ezt tapasztalatból mondom. Tehát, hogy az elmúlt 2-3 évben olyan matricák kerültek egyébként a szettekre, amik nem száradnak ki, és nem sodródnak fel. És egyébként szerintem ez nagyon fontos dolog, mert például van Millennium Falconom, azt hiszem 2011-ből, és annak vannak a tetején kerek elemek, amiket le kellett matricázni, és ott az összes így már föl van kunkorodva. És nem lehet vele mit csinálni, azt lehet egyébként csinálni, hogy te valamilyen módon egyébként újra beragasztózod, és visszanyomod őket, ez az egy megoldás van. Szóval, hogy vannak olyan Batman movie és Ninjago... Szóval Helios azt mondja, hogy ők az elmúlt 2-3 évből is találkozott olyannal, és nekem is vannak Batmovie készleteim, amik ragasztottak, de hogy, és ráadásul még csak nem is nagyon, mit az egyik például tök közel van egy radiátorhoz, de hogy én ott nem vettem észre, hogy a kiszáradás után ez jelentkezne ez a probléma, de lehet, hogy én csak szerencsés vagyok. Daniel kérdező, hogy tudja-e tartani a LEGO az elképzelés, hogy 2030-ra minden műanyag megújuló forrásból származzon. Az még 9 év, úgyhogy én elképzelhetőnek tartom. Ugye ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy a jelenleg, és ezt elmondtam múltkor is, de nyilván vannak itt sokan, akik nem voltak itt velünk az előző alkalommal, hogy már jelenleg is vannak olyan alkatrészek, amik nem kőolaj származékból készült műanyag, hanem hát fenntarthatónak lehet ezt nevezni, mert hogy cukornád? Mert hogy cukornád az alapanyag, ami nem azt mondom, hogy környezetkímélő cukornádat termeszteni azért, hogy aztán abból műanyag legyen, de valószínűleg jobb, mint kőalajt kérelmelni azért, hogy abból műanyag legyen. Tehát, hogy A Legónál jelenleg a különböző növényalkatrészek, fáknak a lombjai, virágok, fák, ilyesmik készülnek cukornád alapú műanyagból, és a Legó terve az, hogy 2030-ra találnak olyan alternatívát a kőolajból készült műanyaggal szemben, ami lefedheti az egész portfóliójukat. Rengeteg pénzt, euró milliókat ölnek bele ebbe, úgyhogy én elképzelhetőnek tartom, hogy 2030-ra már csak olyan Lego szettek fognak forgalomba kerülni, amik fenntarthatóbb műanyagból készülnek. Helios azt írja, hogy kicsit viharabiliben el a dolog. Nem, igazából nem, mert hogy a kőolajat kibányászni azért az nem egy környezetbarát dolog. Tehát, hogy az, hogy a Lego át akar állni valami kevésbé környezetrombolóra, szerintem az nem viharabiliben. Abban tök igazad van, hogy a Lego nem az egyszer eldobható műanyaghoz tartozik, hanem egy olyan termék, ami értékálló és óriási nagy a másodlagos piaca, a használt Legónak értéke van. Nagyon találkozhatunk olyannal, hogy valaki kukába dob Legót, hanem megpróbálja eladni, illetve megtartja a gyerekeinek. Tehát, hogy nem dobjuk ki a Legót, de ettől függetlenül a Legó alapanyaga az műanyag, ami kőolajból készül, kőolajat kinyerni a földből, az soha nem volt és soha nem is lesz egy környezetkímélő folyamat, úgyhogy az szerintem mindenképpen fontos, hogy a Lego keresi az alternatívát arra, hogy Legót gyártani sokkal kevésbé legyen megterhelő a környezet számára, mint jelenleg. Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk egyébként az építésben, ugyanis visszatérve egyébként a matricákhoz, ez már fel van matricázva, mert egyszer már felmatricáztam, de hogy fölkerül a TIE Fighterre a pilóta fülkének az üvege, ez mindig egy nagyon fontos pillanat. Egyébként, ha magáról a hajóról beszélek egy picit, ami nem tetszett nekem ebben a készletben, az az, hogy maga a pilóta fülke nem örökölte a klasszikus TIE Fighter pilóta fülkének a kereküvegét, tehát hogy nem úgy csinálták meg, hogy meglegyen ez az adottsága, hogy ilyen módon emlékeztessen a klasszikus TIE Fighterre, hanem egy teljesen új pilóta fülke megoldás van, ami nekem annyira nem jött be. Ettől függetlenül magát a modellt szeretem, de tök örültem volna, hogyha azt az ikonikus kerek rácsos pilótafülke ablak formát valahogy megtartják ennél a készletnél is. Helios írja, hogy ő inkább azt tartja, jól tettek, hogy a belső tasikat cserélik le fóliáról újrahasznosítható papírra. Ez így van. Egyébként ezt is megbeszéltük legutóbb, de nem lehet elégszer elmondani, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon üdvözlendő lépés a Lego részéről, hogy 2021-ben megérkeznek az első olyan Lego készletek majd a boltokba, amikben az egyszer használatos zacskók helyett már végre papírtasakok lesznek. Ugye ezt már megbeszéltük legutóbb is, hogy a jelenlegi megoldás az átlátszó műanyag zacskók, amik nem is újra hasznosíthatóak, az a 100% szemét. A Lego gyűjtőknek szerintem a 0,01%-a az, aki a dobozzal együtt megtartja ezeket a zacskókat is. Én magam is, amint kibontom ezeket a szettekeket, és végeztem az építéssel, az első dolgom, hogy megyek a kukához, és kidobom. És ráadásul, ugye nem a szelektívbe dobom, mert hogy az a műanyag nem újra hasznosítható. Tehát, hogy az a személy, tehát hogyha nem. És ezt fogják leváltani 2021-ben a papírtasakok, amik ráadásul nem csak papír, de a Lego odafigyelt arra, hogy újra hasznosítható papír legyen. Tehát, hogyha valaki figyel arra, hogy az a papír az újra hasznosítható kukába kerüljön, akkor valószínűleg nem elégetni fogják, meg nem egy szeméttelepen fog elrohadni, hanem tényleg újra is hasznosítják. Schoolhead Peace írja, hogy műanyag kérdés mindig ott kell megközelíteni, hogy mennyi a maradék mellék anyag, amit nem lehet felhasználni. Három évig dolgoztam műanyag fröccsöntő cégnél, ahol autó alkatrészeket gyártottunk. Napi szinten több száz kilogramm olyan műanyag plecsni keletkezett, ami nem felhasználható már semmihez. Nem lehet újra feldolgozni. Ezekben nincs benne a selejt, vagy az olyan maradékok, amik még újra ledarálással újra felhasználhatók. Egyébként ez egy nagyon érdekes pont, és itt szeretném egyébként elmesélni, hogy ez hál' Istennek a Legóra nem feltétlenül igaz. Ott maradék igazából, azt hiszem, tényleg nagyon minimális keletkezik. Ugyanis a Legó úgy készül, hogy van egy granulátum, az, hogy, tehát, hogy a... megpróbálom összeszedni a gondolataimat, bocsánat. Tehát a Lego gépbe, minden egyes Lego gépbe ugyanaz a műanyag alapanyag kerül be, amit különböző színű granulátumokkal varázsolnak olyan színűre, amilyenre szeretnének, pirosra, sárgára, ilyesmi. És ugye tényleg úgy kell elképzelni egyébként egy Lego gyárat, hogy van rengeteg sok gép, mindegyikhez mennek csövek, amikből érkezik magának a Legónak az alapanyaga, és mindegyik mellett van egy külön adagoló, amiben pedig beöntik azokat a granulátumot, azt a granulátumot, ami majd a színét fogja adni, és utána ez a felhevített alapanyag összekeverve a granulátummal bekerül egy öntőformába, amiben ugye megkapja a Lego kocka konkrétan a formáját, ami aztán lehullik egy futószalagra, és a futószalagról bekerül egy ládába. Na, hál' Istennek a Legónál el lehet mondani, hogy ott tényleg minimális az a selejt. Nem is az, hogy amit Schoolhead írt, hogy ami nem felhasználható. Tehát, hogy a Legónál hál' Istennek ez a probléma igazából nincsen. Tényleg a probléma az, hogy az alapanyagnak az kibányászása, kinyerése a földből, az tényleg ez egy borzasztóan környezetszennyező dolog. Gondoljatok csak arra például, amikor ezek a, és ez csak az egyik vetület a dolognak, amikor ezek a tankerek, amik szállítják az olajat, valamilyen öbölben eleresztik azt az olajat. Szóval ezért jó az, hogy a Lego igyekszik átállni, vagy legalábbis egy bizonyos alkatrészek esetében már átállt a sokkal kevésbé megterhelő cukornád alapú Legóra. Legóra? Műanyagra. Nyilván ez nem egy egyszerű dolog, mert hogy igen, a Lego műanyagból van, de az az elképzelés egyébként úgy általában, hogy megszabaduljunk a műanyagtól, az lehetetlen. Tehát, hogy lehetetlen megszabadulni jelenlegi. Tehát jelenlegi tudásuk szerint ez a világ nem működik műanyag nélkül. Bármennyire is ez a helyzet. Úgyhogy tényleg a legtöbb, amit egyébként tehetnek ezek a vállalatok, hogy megpróbálnak minél kevesebb Legóval dolgozni, illetve magát a műanyagot is olyan forrásból próbálják előállítani, ami tényleg kevesebb megterhelés jelent. Ez eléggé leterhelt bolygónk számára. Szerintem egyébként, most így végignézek az alkatrészek szállán, és a felén már túl vagyunk az építésnek, ez mindenképpen jó hír. Mármint, hogy nekem tök jó hír, nem tudom, hogy nektek mennyire jó hír, de én örülök azért, hogy miközben egyébként tényleg ismét elég sokat és érdekes dolgokat beszélgetünk, ami szerintem szuper, közben legalább még haladok is az építéssel. 2,5 órán járunk. Az biztos, hogy a mostani stream az hosszabb lesz, mint a legutóbbi, és egyébként érdekes, hogy pont most érkeztem el, valahogy előbb lemaradtam, de hogy most jönne a negyedik zacskó, és összesen ez a készlet eredetileg 6 zacskós készlet volt, úgyhogy ha igazából, hát most járunk a... Hát valamivel több, mint a felénél, a kétharmadánál még nem. Tehát, hogy annyira nagyon jól nem állunk, de nem is állunk olyan rosszul. Igen, egyébként ennek a készletnek a, jól mondja Helios, a vége a legrepetitívebb, ugyanis négyszer kell megépíteni ugyanazt, ugyanis itt lesz, itt van ugye a törzs, és ugye mozgathatók a szárnyak, és négyet, tehát hogy felépítünk kettőt mindkét oldalra. Úgyhogy a vége igen. Mondjuk annyiból, ez annyiból szerencsés, hogy a negyedikre azért már elég rutinosan pakolgatja össze az ember az elemeket, ráadásul addigra, azigra eléggé le fog pusztulni az asztal olyan szempontból, hogy egyre kevesebb alkatrész lesz, sokkal gyorsabban megtalálom a szükséges részeket, és ennek köszönhetően gyorsabban is fogok haladni. Kokanoid kérdezi, hogy lesz-e LEGO összerakás Wikivel együtt? Hát soha nem mondta, hogy soha. A LEGO összerakással az a gond, hogy az akkor elképzelhető, ha sikerül mondjuk szereznünk egy olyan szettet, mint például a Wikinek volt ugye a karácsonyi ajándéka, a NES, amikor lehet úgy építeni, hogy jól elhatárolhatóan két külön részre oszlik a dolog. Ez akkor elképzelhető. Például egy ilyen Kylo Ren TIE Fightert ketten rakni nem lehet. Egyszer próbáltam készíteni egy videót arról, hogy együtt rakunk össze készletet, nem a Wikivel, hanem valaki mással. Ez volt az egyik kedvenc pókemberes készletem, amiben a Brooklyn Bridge, nem biztos, hogy a Brooklyn Bridge, de az a híd rakható össze, amin Gwen Stacy meghal, és azt próbáltuk ketten összerakni, és ott az egyik ember biztos, hogy hulla felesleges, és idegesítő azon személy számára, aki épít. Tehát, hogyha nem olyan speckó szettről van szó, mint például a NES, akkor ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy valaki épít, valaki meg beszél. Az meg ilyen, nem tudom. De azt egyébként én nem tartom elképzelhetetlennek, hogyha majd eljutunk a technikai fejlettség azon fokára, hogy mind a ketten a saját csatornátunkon építünk egy legónak valamelyik részét, azt nem tartom elképzelhetetlennek, de azért mérget ne vegyetek rá. Szerintem egyrészt nem tudom, tehát hogy nekem még eleve ez is új, hogy itt veletek együtt építek össze egy legót, még ezt is szoknom kell. Az meg, hogy nem az, és nagyon senki ne értsen félre, főleg ő nem, tehát hogy nem az itt a kérdés, hogy én nem akarok vele építeni, de hogy még egyelőre még ebben is szeretnék valamivel több rutint szerezni, mint amennyivel most rendelkezem. Úgyhogy ha ez meg is valósul, az nem mostanában lesz, aminek egyébként az a borzasztó egyszerű oka is van, hogy én jelenleg saját magam nem rendelkezem azzal a technikai háttérrel, ami lehetővé tenné, hogy streameljek. Ami nyilván meg fog változni, hogyha úgy ítéljük meg ti és én közösen, hogy ennek az egész dolognak itt van jövője, akkor ez nyilván változni fog, de nyilván ez is idő kérdése. Szóval tényleg én azt tudom mondani, hogy elképzelhető, de ez nem mostanában fog megvalósulni. Megvalósulni az egész biztos. Egyébként, ha már úgyis így a streamelésről beszélgetünk, akkor egyébként kíváncsi lennék rá, hogy mi lehet az, amivel egy kicsit, mit tudom én, így érdekesebbé vagy jobbá lehetne tenni a streamet. Tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen ötleteid vannak. Ötleteitek vannak nektek. Közben Helios kérdezi, hogy UCS Star Destroyer-nél mi a véleményem arról, hogy a belső színek, alkatrészek itt-ott kilátszanak. Szerintem ott az eléggé sikerült benézniük. Őszinte leszek, nekem nem ez a legnagyobb bajom a csillagrombolóval. Engem különösebben nem zavar, hogyha az ember nagyon odafigyel rájuk, akkor elkezdi vizsgálni a testet, akkor látja, hogy a kék alkatrészek itt-ott kilónak. Engem sokkal inkább zavar az egész alapkoncepció, hogy a hajó egyben van az állványával, és ez az állvány egyébként nem túl stabil. Szóval nekem ez fáj ezzel a készlettel kapcsolatban leginkább. Tehát, hogy ennek köszönhető az is, hogy egyszer összetört, és újra össze kellett raknom, ugyanis le akartam tisztítani a dohányzóasztalt, amin egyébként az én csillagrombolóm áll. Megfogtam a csillagrombolót, leraktam a földre, viszont olyan szerencsétlenül történt ez az egész, hogy megbicsaklott alatta a lába, és összetört. Egyedül voltam, és onnantól fogva, hogy összetört a lába, nem bírtam félkézzel tartani a csillagrombolót, és félkézzel összerakni a lábat, hogy újra lerakjam, és volt egy pont, ahol leesett a földre, széttört, szét kellett szedni, össze kellett rakni. És ez a bajom vele, hogy egyébként nagyon óvatosan kell közlekedni, mert hogyha egyszer túlságosan meglepöd, olyan nagy a kilengése a csillagrombolónak, hogyha eljut egy ponton túl, akkor letörik a... Tehát, hogy nem bírják megtartani rendesen a lábak egyébként azt a viszonylag nagy tömeget, és így eldől leesik, és hogyha leesett a lábáról, akkor szét kell szedni, az egészet is újra össze kell rakni, hogy minden rendben legyen. Nekem egy ötletem van, az a kaja. Azt szeretnétek, hogy egyek? Mármint, hogy nekem ezzel nincsen semmi probléma, én szeretek enni, csak nem tudom, hogy az mennyiben növelné a szórakoztatási faktort, hogyha ennék közben. Na, ezt nem láttam jönni, hogy esetleg az evés lehet az, ami feldobja a kontentet. Hát a gofrit bármikor eszem, szívesen. De én úgy gondolom, hogy ki kéne találni valami eredetit, tehát hogy a gofrit hagyjuk meg a technikai személyzet műsorára, és nekem találjunk ki valami mást. Ez nem igaz, streamben ennék szívesen bármikor, nem azt mondtam, streamen kívül persze nem biztos, hogy akarok gofrit enni, de streamben. Ja, hogy így már van értelme. A kaja az én dolgom. Úgy tökre értem már a kaja dolgot. De hogy Dragonus, tegnap azért nem, mert most itt én a stream keretein keresztül gondoltam a gofri mindenképpen, a stream keretein kívül valóban nem mindig szeretnék gofrit enni, főleg amikor egy kicsit feszülten érkezem meg, nem tudom miért voltam feszült, de feszült voltam, és ezért nem akartam szerepelni egyébként a streamben, meg gofrit enni, de hogy ez egy teljesen másik történet. De hogy egyébként tényleg szívesen eszek én itt gofrit, mondjuk nem tudom, hogy a gofri evés és a Lego építés együtt szerintem nem annyira kompatibilis. De mondom, tehát hogyha tegyük föl, lenne is kaja, akkor semmiképpen nem gofri, hanem találjunk ki valamit, ami csatorna egyedi lenne. Tehát hogy ne nyúljuk le Wiki gofriját, ezt semmiképpen nem szeretném. Palacsinta, kacsacsőrök, gofri. Én most így nem mernék ilyen konkrétan párhuzamot van, hogy vajon a palacsintát jobban szeretem, mint a gofrit. Ezen még gondolkodnom kell. Mind a kettőt szívesen fogyasztom egyébként. A legtöbb esetben nem mindig, de a legtöbb esetben igen. A gofri és a Lego teljesen összeillik. Lehetne pad thai. Megmondom nektek, mi a bajom a pad thai-jal. Szeretem a pad thai-t, viszont évek óta nem tudtam olyan pad thai adagot rendelni, amivel jól is laktam volna. És hónapokig kísérleteztem, higgyétek el. Helios kezdi free Lego. Az sokat dobna a csatornán, legalábbis az én lelki világom, a free Lego abszolút sokat dobna, ezt elismerem. Gondolkodtam egyébként azon, hogy Vikinek is említettem, hogy állítsunk-e be esetleg Donate Gold, amiben az új kicsi TIE Fighter lett volna megjelölve célként, de Viki azt javasolt, hogy egyelőre még korai lenne az ilyesmi, úgyhogy elvetettem ezt a lehetőséget egyébként most még. De hogy egyébként úgy szívesen amerikai bacsit. Szóval az új kis TIE Fighter annak ellenére, hogy TIE Fighterem már tényleg ez a nyolcadik, ami van, és a klasszikus TIE Fighterből is megvan az első rendi és a klasszikus változat, ettől függetlenül szívesen megépíteném a kicsit is. Donate, Go, Colosseum és a hozzávaló új albérlet. Hát nem tudom, majd 10 000 követőnél elgondolkodunk ezen is. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az ember tudjon nagyot álmodni, de közben maradjunk is meg a realitások talaján. Nyilván, amikor ha esetleg eljutunk arra a pontra, hogy már nem Wikinél kell streamelnem, mert hogy nálam is megoldhatóvá válik a dolog, akkor Oberon biztos vagyok benne, hogy hatalmas előrelépés lesz a csatorna minőségét illetően, főleg, hogyha éppen éhes lesz, és miközben beszélek, azt hallhatjátok, ahogy ő konkrétan óbégat. De hogy úgy óbégat, nem nyávog, óbégat, az csodálatos lesz. Az is, ahogy majd látjátok, hogy hogyan nő a vérnyomásom. De hogy igen, Obika, simán el tudnám képzelni, hogy mondjuk itt fekszik, és csak így fekszik. És így néha fölnéz, néha megvakarnám a fülét. Quality content. Ja, egyébként adtam föl lottót a héten, hogy megoldódjon a streamelős és a lakás probléma, de azt hiszem nem nyertem, mert valami értesítést biztos kaptam volna róla. Úgyhogy egyelőre még nem lesz költöző stream, úgy érzem. Oberon nevével kapcsolatban egyébként azt kell tudni, hogy nem én neveztem el Oberonnak, és a Szent Iváni éjjé álom után egyik karaktere után kapta a nevét, de hogy nem én neveztem el Oberont. Mert hogy Oberon nem nálam kezdte a karrierjét, mint cica, hanem az egyik ex-barátnőmnél, akivel egy darabig együtt éltünk, és aztán amikor szétköltöztünk, akkor Obika nálam maradt, mert hogy Móni nem vihette magával az új albéletibe a cicát, úgyhogy én lettem a cica felvigyázója, és azóta vagyunk ugye együtt, mindig szoktam mondani, ezt elmondtam múltkor, elmondom most is, hogy Oberon életem leghosszabb kapcsolata, szóval, de hogy a nevét nem tőlem kapta. De egyébként ilyen szempontból, tehát hogy öregkorára, mert hogy egyébként nem mindig voltam Obika óvégatós, öregkorára így hű lett a nevéhez, és konkrétan van, amikor szó szerint áriákat ad elő macskául, de hogy így, és nem hiszitek el, azt hiszitek, hogy óbégatni egy módon lehet, de nem, mert hogy én legalább már 32-nél tartok, ahogy Oberon tudja jelezni számomra, hogy baszkikám, most már adjál enni, vagy baszkikám, fogalmam sincs, mi bajom van, de hangos vagyok, már legalábbis én egy pont után, mikor már adtam neki enni az összes tálkáját, amiből inni lehet, feltöltöttem friss vízzel, kitakarítottam az almot, adtam neki száraz kaját, minden ott van, minden kész van, és még mindig óbégat, akkor úgy vagyok vele, hogy már ön se tudjam, hogy miért óbégat, csak mert így megszokta, hogy akkor most egy kicsit óbégatok, és így rám szabadítja az óbégatást, és így elég fárasztó tud lenni, és amikor mindezt hajnali 3-kor csinálja, na hát az szeretetre vágyik. Akkor te is ezért szoktál óbégatni? Simogatásra. Egyébként ez tény, hogy simogatásra az esetek jelentős részében bekussol. Hogy így finoman fogalmazzunk, de azért előfordul az is, hogy én őt simogatnám, meg szeretgetném, meg ölembe venném, meg minden, de hogy így ott van egy darabig, és utána lepattan rólam, belenéz az ivós tálkájába, és utána elindul kifelé, és óbégat. És óbégat, tehát hogy nem mindig működik a gyerek kis cica megszeretget le, mi bajod van típusú dolog, sajnos. Ez az igazság. De ettől függetlenül, tehát hogy így világ egyik szerintem legjobb dolga volt, hogy Obika mellén került, tehát hogy imádom azt a cicát minden háklia ellenére. Nem tudom már elképzelni az életemet a cica nélkül. Obika egyébként nem annyi ideig szereti a Legót, amíg ráülhet az acskókra, azt imádja. Ezt ugye már mostani streamben is ugye elmeséltem, hogy abból áll a közös legózás, hogy Obika, én kipakolom az acskókat szépen sorba, hogy majd felnyitogatom, és akkor Obika megérkezik, és ráfekszik az acskókra, és akkor ott, na olyankor nincs nyelvogás, akkor fekszik a Legón. A becsomagolt Legón. Tehát, hogy neki van egy ilyen fétise, hogy szeret becsomagolt Legón feküdni. Obika inkább zacskót, mint sem dobozos cicus, kérdezi Tomi, és igen, egyébként, tehát hogy Obika inkább zacskós, mint dobozos, ez még soha nem gondolkodtam el ezen a kérdésen, de igen. Igen. Tehát, hogy az én lakásomon azért elég sűrű megfordulnak dobozok, és most nem csak legós dobozokra gondolkodok, hanem amikor kapok valamilyen tesztkészüléket, tévétől kezdve a hangszórón át a porszívóig, azok mindig nyilván dobozokban érkeznek, de hogy Obika nem különösebben jön izgalomba a dobozoktól, sokkal jobban szereti például azokat a műanyag szerű zacskókat, amik például a tévéken vannak, ezek tudjátok nem átlátszó, kicsit puhább az anyag, amivel védik a készüléket. Na azt például nagyon szereti. Helios kérdezi, hogy megtartom-e a készletek dobozát. Igen, megtartom őket, és hál' Istennek a lakáshoz, ahol lakom, ahhoz tartozik egy pince tároló, és oda lebírom mindig vinni őket, és akkor a nagy legós dobozokban vannak a kis legós dobozok, és akkor vannak azok a legós kartondobozok, amikben a legó szokta kiküldeni a legókat, de azokban tartom egyébként a nagyobb dobozokat. Kivéve például az olyan nagyokat, mint például a csillagrombolói, mert az külön van. De hogy a pincében tárolom őket. Hál' Istennek, az a tároló egyébként hatalmas ajándék az élettől számomra. Na, elérkeztünk az 5. zacskóhoz, ami azt jelenti, hogy most egy picit félrerakjuk a gépnek a törzsét, és gyakorlatilag megérkeztünk az építés finiséhez, ugyanis most jön az, hogy elkezdjük megépíteni egyenként a szárnyakat. Ha esetleg van rá mód, akkor tökre szívesen innék egy teát. Ezt a technikai személyzetnek üzentem. Ezt nem üzented, a nagy világban mondtad. Hát, vagy nem tudom, kitalálunk. Jelet csinálsz nekem egy teát? Hát persze. Ma kitalálok valami titkos jelet, hogy tök finom volt a tea, és jót tesz a torkomnak, ami kezdi egy kicsit éreztetni, hogy Petikém, nem szoktál ennyit beszélni egyfolytában, most mi van? A szárny mozgató mechanikája fokozatos vagy folytonos megoldás? Fokozatos. Tehát, hogy ilyen recés legó elem van, úgyhogy tudod állítani a szögeket. Tehát, hogy ki lehet nyitni teljesen, illetve be lehet állítani különböző szögekbe is. Egyébként ez egy tök jó megoldás. Tehát a tea az, Az lenne csak egy vidám stream, hogyha elkezdeni tátra teát inni. Hogy is tudom, bebaszós live, azaz, ugye? Na, az lenne a tátra teás. ISD esetében van hozzá egy akril állvány, ami a technik vászhoz kapcsolódik, technik elemekkel, szétvenni sem lehet, ajánlom hozzá neked is. Bedobsz erről egy linket? Kíváncsi vagyok rá, mert őszintén szólva hajlandó lennék fizetni azért, hogy normálisan álljon a cucc, és ne kelljen félnem attól, hogy mit tudom én egyszer így... ismét összetörik. Tehát, hogy az nem volt életem legboldogabb pillanata, amikor a kezeim között összehullott. A Micro X-Wingekre, a Micro Fighterekre gondolsz, Csiki? Na, köszi, ezt majd visszanézem mindenképpen. Hogy milyen ez az állvány. Mert tényleg, tehát, hogy annak a csillagrombolónak egyszerűen nem jó az állványa, nem tudok mit mondani. Nagyon szeretem, szerintem nagyon jól néz ki. Ja, mint például 60 naptán. Na azokkal, Csiki, azokkal a nagyon pici mikro cuccokkal kapcsolatban, tehát hogy a Legónak az a formája, ami engem egyáltalán nem hoz lázba. Tök fura, tehát hogy én soha nem raktam össze egyetlen egy adventi kalendáriumot se, ugyanis mindig úgy voltam vele, hogy ez itt konkrétan nekem a Legó, amivel aztán soha semmit nem fogok kezdeni. Hogy az a kicsi apróság kiállítani nem lehet rendesen, mert annyira picike. Nekem valahogy az teljesedett, hogy az a Lego dolog, amit én, hát hogy mondjam, tehát hogy én nem értek, hogy abban mi a jó. Nyilván nem kell mindent értenem, tehát hogy ezzel persze nem akarom leszólni meg semmit, tehát hogy csak hogy nekem ez soha nem jött be ez a flash dolog, és ez mondjuk nem is bánom, mert így nem kell minden évben megvennem rajongásból az éppen aktuális adventi kalendáriumot, de hogy azok a nagyon picike kis műtyűr, értem meg, a kreativitás az tetszik mögötte, hogy egyébként tényleg ilyen néha ilyen kevesebb, mint 10 alkatrészből mennyire egyébként ötletes dolgokat lehet kirakni, amik egyébként még tényleg hasonlítanak is arra, ami megvan nagyból is, tehát gondolok egy Star Wars jelenekre, vagy ilyesmi, de hogy nekem mindig az volt a problémám ezzel, hogy jó, összerakod, jó pofa, és utána mit csinálok vele? Tehát, hogy tényleg nem rakom ki a polcra, vagy aztán pedig utána, hogy berakjam őket egy dobozba, úgyhogy nekem az úgy kimaradt. De hogy a problémádat egyébként most már 100%-ig értem. Jó, ez a szárnyépítés valószínűleg azért már egy ez egy jóval gyorsabb folyamat lesz, mint amit eddig tapasztalhattatok. Közben mióta foglalkozol Legóval, és mi volt a legelső készleted? Hát ez egy ilyen két részletű kérdés, ugye nyilván gyerekként, én 80-as években voltam gyerek, rengeteg Legót kaptam, és a Legó iránti szerelem ez akkor alakult ki. Viszont a te kérdésedet valószínűleg sokkal jobban megválaszolja az, hogy 2009-ben kezdtem el újra legózni, amikor a nővérem meglepett 4 darab Lego készlettel karácsonyra, akkor már évek óta nem legóztam, és borzasztóan megörültem neki, nagyon jó volt újra legózni, City készleteket kaptam, építkezéses ilyen sárga készleteket, egy dózert, egy billenős járművet, illetve egy kis ilyen utcatisztítót, és még volt egy negyedik, ami most nem jut az eszembe. Na, ezeket megkaptam, nagyon jól szórakoztam, miközben megépítettem őket, és utána egy szép fokozatosan elkezdtem újra magamnak legókat venni. Először mindenféle tematikában vásároltam, és utána pedig így mostanra igazából főleg a szuperhősös szetteket és a Star Wars szetteket gyűjtöm. A szuperhősöket főleg a figurák miatt, a Star Wars-okat a járművek miatt, illetve hogyha nagyon megtetszik valami, például, mint például a Barracuda Bay, vagy éppen a Ford Mustang, vagy a Fiat 500, akkor azokat is megveszem, és én tényleg gyakorlatilag így, hát kvázi dísztárgynak veszem őket a lakásomban. Tehát, hogy megépítem őket, örülök nekik, és utána kiállítom őket, és nálam ez jelenti a legózást, tehát, hogy én például nem szoktam saját építményeket építeni, mert ahhoz nem érzem magam sem elég kreatívnak, sem igazából időm nincs erre. Közben nagyon szépen köszönöm a linkeket, igyekszem majd őket visszanézni és tájékozódni, hogy mi a helyzet. Na, kész van az egyik szárny. Most ezt gyorsan megismételjük még egyszer, aztán felpattintjuk őket. Mármint, hogy én, ti meg nézitek a TIE Fighterre, ami hát itt azért már elég jól látszik maga. Így, igen, esküszöm, hogy leszokok erről a fekete sötét pulcsiról, hogy így látszódjon is, hogy mit építünk. Na, így azért elég jól látszik. Tehát ugye ezen a hajónak a törzse, és ugye erre fogjuk majd fölpattintani a négy szárnyat, amik mozgathatók. Ja, igen, és nagyon szépen köszönöm a teát. Amit újra mutatom. Ez forró! Szóval, Captain Marvel-es bögrében van. Forró a tea. Ennyi. Tűzön főtt. Amit 4 évvel legózásom alatt megtanultam, az, hogy a világos szürke készleteket kell lenni, mert azon nem látszik a por. A Batmobilt én emiatt vetettem el. Egyébként ez egy tök jó meglátás. Valóban egyébként azokon látszik legkevésbé a por. Ez valóban így van. Egyetlen egy gond van a világos szürke készletekkel, ugyanaz, mint a fehérekkel, hogy viszont a világos szürke készletek a fehér után a második, ami a leghamarabb kezd, ugye, besárgulni, tehát hogy minden jóban van valami rossz is. És én most jutottam el, ugye most vagyok 11 éve kezdtem újra legózás, és most jutottam el oda, hogy egyre több készletemen látom egyébként a sárgulás jeleit. A VV Campert azt már szét is szedtem, hogy kifehérítsem az alkatrészeket, és a hétvégi takarítás során voltam kénytelen szembesülni azzal, hogy a klasszik Luke Skywalker-es X-Wingem egyre inkább kezd a dagobás X-Wingre hasonlítani, ugyanis ott is a külső részek azok már hát, és elemtől függően kezdenek el elsárgulni, ami egyébként az X-Wing esetében nem annyira zavaró, mint amennyire zavart például a Campernél. És egy korábbi témához visszakapcsolódva, azért is szeretnék tárolókat venni, mert ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de azt hiszem, hogy a Wicked Bricks-nek a tárolói, azok olyan műanyagból készülnek talán, amik valamennyire megszűrik az UV-fényt. Tehát, hogy azokban elvileg valamennyire, nem, nyilván 100%-ig nem lehet ez egy kémiai folyamat, amivel nagyon nem lehet mit kezdeni. A sötétben tároljuk valószínűleg visszafordítható valamit, tehát, hogy lehet a folyamatot késleltetni, de hogy ez egy kémiai folyamat, ami lejátszódik a műanyagon belül, olyan nincs, hogy valami nem igazán fog besárgulni. Mármint, hogy igen, lehet sötét helyen tárolni, csak akkor pont az a baj, hogy nem nézegeted őket, vagy mi, berakod őket a pincébe egy dobozba, hogy megvan a legóm, de szóval ez elkerülhetetlen, de úgy mondom, tehát, hogy az X-Wingnél annyira nem zavar a sárgulás, viszont a Kempernél ott konkrétan hát csúnya lett tőle a készlet, úgyhogy ott ugye belefogtam ebbe a projektbe, hogy kifehérítem a LEGO készleteimet, még nem értem a végére, de amint meg lesz, egyrészt egy streamben újra össze fogom rakni magát a Kempert, illetve abban a streamben majd részletesen terveznem elmesélni, hogy pontosan hogyan is zajlott a fehérítésnek a folyamata. Aki követ a Twitteren, az tudja, hogy egy tesztet már elvégeztem, ami elég jó eredményekkel zárult. Tehát, hogy teljesen random, nagyon régi elemeket kifehérítettem 24 óra alatt. És utána szétszedtem a Kempert, és kiválogattam azokat a fény által kisárgult elemeket, amik fehérítésre szorulnak. Úgyhogy ezt valamikor a közeljövőben véglegesíteni akarom, ki akarom fehéríteni ezeket az elemeket, és akkor utána frankón egyrészt összerakom magát a Kempert, ami egy borzasztóan jó készlet, az egyik kedvencem, és mellette pedig majd igyekszem érthetően elmagyarázni, hogy pontosan hogyan is történt a magának a fehérítésnek a folyamata. Igen, Csiki írja, hogy ő arra kíváncsi, hogy mennyi lesz tartós. Ez olyan dolog, hogyha ugyanúgy kirakom a polcra, és ugyanúgy éri a napfény, akkor vissza fog sárgulni hónapokon belül. Ez a helyzet ezzel. Ezért gondoltam egyébként arra, hogyha már energiát... Wow! Sziasztok! Kaptam egy újabb raidet. Erre egyáltalán nem számítottam. Sziasztok, új nézőink! LEGO streamet nyomunk, Kylo Rennek a TIE Fighterét rakjuk össze. Nagyon szépen köszönöm a raidet, Zseni. És tényleg az van, hogy a Kylo Ren TIE Fighterét rakom össze. Már egészen a végén tartunk a készletnek, elkészült a gépnek a törzse, és most fogjuk föl rakni rá a szárnyakat, amiket építek össze. Ebből pontosan 4 darab van. Nagyon szépen köszönöm a raidet. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, hogyha bármi kérdésetek van, akkor a chat készen áll, meg én is, beszélgessünk, hallgassátok, nézzétek, hello, sziasztok! Aki esetleg teljesen új, és korábban még egyáltalán nem járt ezen a csatornán, annak azt érdemes tudnia, hogy konkrétan ez a második stream, amiben valaha belefogtam, múlt héten volt az első. Ugye múlt héten még annyira amatőr voltam, hogy azt sem állítottam be, hogy visszanézhető legyen a korábbi, erről szerencsére most már gondoskodtunk. És múlt héten egy Boba Fett sisakot raktunk össze, most pedig maradtunk a Star Wars vonalnál, és ahogy említettem, Kylo Ren TIE Fighter-e az mostani modell, ami a harmadik trilógia második filmjében volt látható. Ha egyébként beírjátok a LEGO Commandot, akkor kaptok is egy linket, hogy pontosan mi épül. Helios írja, hogy az UCS ISD az ugye a nagy csillagromboló, amit 2 éve adott ki a Lego, arra kell figyelni, hogy a hogy óvatosan a figurákkal meg a zálvánnyal, ha pléten vannak tartva, sokáig el tud repedni a lábuk, tekintve, hogy darabjuk 25 ezer forint, kár lenne értük. Na, azt például nem is tudtam, hogy azok a egyébként, hát lássuk be, nem túl ötletes officer figurák ilyen sokba kerülnek. Mármint, hogy 25 ezer forint az áruk a másodlagos piacon. Ez nekem teljesen új információ. GLaDOS Freeman kérdezi, hogy gameplay streameket nem tervezel, vagy még nagyon korai lenne erről beszélni. Őszinte leszek, hát mindig azt mondom egyébként, de hogy semmi nem elképzelhetetlen, mivel ez még egy ilyen teljesen korai dolog az életemben, hogy ez a streamenünk második adás, és tapasztalataim nem igazából... Nem tudom, a rövid válaszom a kérdésre az, hogy a jövőben lesznek-e videójátékos streamek, ezt nem tudom. Nyilván, ha jobban belegondolunk, kiindulva a PC gurus múltamból adná magát a dolog, egyelőre nem érzem a késztetést, hogy játszak, viszont hogyha ez a streamelős dologból ugye rendszeressé válik, tehát hogy... nem csak ilyen hirtelen felindulás és a jövőben ebből tényleg rendszer lesz, akkor simán el tudom képzelni, hogy lesznek játékok is, már csak a változatosság kedvéért is, meg azért, mert alapvetően nyilván szeretek játszani. Szóval nem zárom ki ennek a lehetőségét, a közeljövőben valószínűleg még nem fog megtörténni, de amint eljutunk arra a szintre, hogy most ugye Málnás Pite Viki lakásában streamelek, amint az én lakásomban is lehetővé válik a technikai feltétele annak, hogy streameljek, akkor simán el tudom képzelni, hogy a jövőben játékos streamek is lesznek. Köszönöm szépen, jó legózást, igyekszünk. Mármint, hogy igyekszem úgy legózni, hogy nekem szórakoztató legyen, meg nektek is szórakoztató legyen. Őszintén szóval, most a srácok írják egyébként most itt a chatben, hogy mely készletnek mennyire drágák a minifigurái. Igazán kíváncsi vagyok, lehet, hogy egyszer ennek komolyabban utána nézek, mert hogy én nem szoktam ezt követni, hogy a meglévő szettjeimből mennyibe kerülnek a figurák önmagukban. Ugye nekem például megvan a Batman klasszikus tévésorozatnak a Batcave-je, amit azóta se raktam össze, tehát hogy még simán elképzelhető, hogy egyszer a jövőben az egy streamnek lesz a tartalma. Nem tartom elképzelhetetlennek, de hogy arról tudom elképzelni, hogy az oda tartozó minifigurák egyébként drágák. A 75-15-8-as készlet az melyik? A tank? Fejből sajnos nem tudom a készleteket, úgyhogy muszáj vagyok rákérdezni. Dániel írja, hogy a 2021-es Pókember szettek elég jó minifigura felhozattal rendelkeznek, és ahhoz képest nem olyan drágák. Egyébként ez így van, ezzel csak az a baj, hogy a 2021-es Pókemberes készletek, maguk a készletek egyébként borzasztóak. Én megvettem a szellemlovasosat, és hát egyszerűen katasztrófa az a Dodge Charger, ami van mellette. Tehát, hogy az arányai teljesen rosszak. Én nem értem, ezt mindig elmondom egyébként, nyilván aki itt volt legutóbb, az most is tudni fogja, hogy a vérontó figurát miért kell ennyi szedbe belrakni, teljesen értetetlen számomra. És tényleg, tehát hogy a legnagyobb bajom tényleg a mar pókemberes készletekkel, 2021-esekkel az, hogy amit bemutattak, tehát hogy ami kapható, azok egyszerűen borzalmasak. A Kroki 92 írja, hogy a Heath Ledger, na szóval, tehát hogy a Joker, ami a Tumblr mellé volt, az egyik legdrágább figura. Én ezt nem tudom megerősíteni, csak azt tudom, hogy nekem megvan. Tehát, hogyha az drága, akkor az nagyon jó. Mert hogy én azt a készletet megvettem annak idején, nagyon szeretem egyébként. Arról gondolkodtam ott is egyébként, hogy a Tumblert szét kéne szedni, és újra összerakni, just for fun. Úgyhogy még az is lehet, hogy meg fog történni valamikor. Na, egyébként most, hogy felkerült a TIE Fighterre a két szárny, így most már látszik, hogy hová is tartunk. Gyakorlatilag az építésből még az van hátra, hogy a maradék két szárnyat össze kell rakni. Most már egy kicsit közelebb tudom magamhoz húzni az alkatrészeket. Azoknak, akik esetleg nem voltak itt korábban, azt kell tudni, hogy ezt a készletet nem először rakom össze, hanem a lakásomban egy baleset folytán leesett, ezért részben széttört, úgyhogy szétszedtem alkatrészekre, megnéztem, hogy minden alkatrész megvan-e, és gyakorlatilag a stream előtt szépen kiömlesztettem minden elemet ide az asztalra, egy kicsit logikusan elrendezve, hogy könnyű legyen az építés, és gyakorlatilag most az van, hogy másodszor rakom össze ezt a szettet, mióta megvan. Autós legóid is vannak, vagy inkább a filmes témák érdekelnek? Vannak autós legóim, ugye megvan például a tavaly kiadott Fiat 500, illetve megvan a Mustang is, a Speed Racersből is megvettem egyet, ha jól emlékszem, a Subarut. Nem vagyok egy nagy autórajongó alapvetően, de hogyha valami tök jól megvan csinálva legóból, az így megdobogtatja a szívemet, de a legtöbb járművem egyébként az valamilyen szuperhősös és vagy Star Wars-os jármű, illetve a régről, ilyen 10-9 évvel ezelőttről van nagyon sok City járművem egyébként. Tomi, elköszön, köszi, hogy itt voltál. A Lego Star Wars Skywalker szagában szerinted megvan a potenciál, hogy ez legyen a legjobb? A játékról kérdezed. Ugye nem igazán követtem, de ha jól értem, akkor az a játék, amiben benne lesz az összes film Lego verziója, javítsatok ki. Vagy mondjátok, hogy igazam van. Őszintén szólva, én egy néhány évvel ezelőtt így elvesztettem az érdeklődésemet a Lego játékok iránt. Nem is tudom, valahol azt hiszem a Ninjago film játék verziója volt az utolsó, amivel játszottam. Úgyhogy igazából a Skywalker szagáról nem tudok már nyilatkozni, mert nem követtem az ezzel kapcsolatos híreket, és ebből kifolyólag nem is tudnám mondani, hogy vajon ez lesz a legjobb-e, avagy sem. Valahogy nekem tényleg, tehát hogy az van, hogy volt az a pont, amikor egyszerűen nem hiába voltak új karakterek, új lehetőségek, új világok, nem igazán tudtam elmerülni. Nem tudtam élvezni igazán már a Lego játékokat. Volt egy idő, amikor imádtam őket, mindegyiket kipróbáltam. Ugye a PC Guruban rendszerint teszteltem is őket, mikor még gurus voltam. Tényleg szerettem őket, rajongó voltam, csak aztán egy ponton nekem ez így elmúlt. Igen, a Lego Dimensions megvolt, még meg is van, mind a mai napig. Azt igazából kíváncsiságból vettem meg. Egy időben tökre rá voltam pörögve a Skylandersre, és kíváncsi voltam, hogy Lego formában milyen. És egy kicsit játszottunk vele, de hogy már az sem ragadott magával. Tehát, hogy ott inkább az volt az érdekes, hogy na hát Legóból is van ilyen, de soha nem játszottuk végig a játékot, hogy annyira már azt sem élveztük. Újvi kérdezi, hogy a kedvenc játékom. Hú, ez nem egy könnyű kérdés. Hát, megpróbálom leszorítani. A valaha volt legkedvencebb játékom az a Fallout első és második része. Ezen gyorsan túlesetünk. Az elmúlt 5 évből nagyon-nagyon-nagyon szerettem nyilvánvalóan az új Pókember játékot. Számomra az képvisel mindent, amit egy Pókember játéknak lennie kell, nyújtania kell, imádtam. Megkönnyeztem a végét, tehát hogy nálam az abszolút hatalmas találat volt. És vannak még játékok, amiket nagyon szerettem az elmúlt évben, például nagyon szerettem a Wasteland 3-at, rengeteget játszottam a Persona 5 Golddal, illetve én imádtam a Dragon Ball Kakarotot is. Ezek a kedvenceim az elmúlt 1-2 évből. A Miles Morales-t is nagyon szerettem, annak ellenére, hogy csak egy spin-off volt, és 2021-ből pedig az egyik nagy meglepetés kedvencem az a Phoenix Rising volt. Legjobban várt 2021-es játék. Erre a kérdésre nem igazán tudok válaszolni, ugyanis jelen pillanatban ebben a szent másodpercben nem nagyon várok semmit 2021-ben, ugyanis nem hiszem, hogy például idén megjelenik a Horizon Zero Dawn-nak a folytatása. Tehát, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy ez a játék idén ki fog jönni. De egyébként Bryce nagyon nagyszerűen még mielőtt kimondtam volna, ő nagyon jól megjegyezte, hogy egyébként azt a játékot várom, de hogy én nem hiszem el, hogy az ki fog jönni idén, és hát azon is meglepődnék, hogyha az új God of War kijönne. De ne legyen igazam, de mondjuk például ezekkel a játékokkal biztos, hogy azonnal játszani fogok. Nagyon szeret a Horizon Zero Dawn az egyik kedvenc PS4-es játékom, rögtön a Pókember után, az új God of War-t is nagyon szerettem, úgyhogy ezeket a játékokat én várom, és szeretnék is velük játszani, de tényleg, tehát, hogy fenntartásokkal kezelem azt az információt, hogy ezek 2021-ben meg fognak jelenni. Mi a véleményem a Mando második évadáról? Működhet majd az a Marvel féle sorozat struktúra, minden karakter kap egy saját sorozatot, vagy pár évent egy közös filmben csúcsosodik ki a sztori? Nekem a Mandalorian második évada nagyon tetszett. Igazából azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon hatalmas segítség volt abban, hogy újra tiszta szívvel tudjak Star Wars rajongó lenni. Megmondom nektek őszintén, én a harmadik trilógiát borzasztóan rossznak tartom. Nem szeretem. Méghozzá azért, mert hogy a harmadik trilógia konkrétan nem jutott el sehova ahhoz képest, amit az első trilógia adott nekünk. Tehát, hogy gyakorlatilag a Skywalker kora végén pontosan oda jutunk el, ahova a Jedi visszatér. Végén eljutottunk, van egyetlen egy darab Jedi, aki hatalmas reményekkel tekint a jövőbe, aki legyőzte Palpatine császár megint. Az új trilógia az én szememben lerombolt mindent, amit az első trilógia képviselt a karakterek szempontjából. Tehát, hogy azok a hősök, akiket én az első trilógiában megszerettem, Leia, Han Solo és Luke, konkrétan, hát mondjuk ki, kvázi csőttömegek lettek az új trilógiára. Leia és Han kapcsolata tönkrement, elvesztették a gyermeküket, Luke Skywalker ahelyett, hogy Jedi mesterré vált volna, és újra felélesztette volna a Jedi rendet, gyakorlatilag egy kudarcot követően elbújdokol egy bolygóra, mindent hátrahagyva. Szóval az új trilógia számomra lenullázta ezeket a karaktereket, ezért nem is tudom szeretni ezeket a filmeket. Az első trilógiát még elvitte számomra a nosztalgia, újra láttam a szereplőket, fel tudtam dolgozni Han Solo halálát, azt hittem, hogy majd a későbbiekben nagyobb értelmet kap az ő karaktere, de nem. És a második filmnél jöttem rá arra, hogy ez az egész valahogy nagyon nem vezet sehová, és a harmadik Rét pedig felrakta erre a koronát. Oké? Okay? Szóval nekem nem tetszik az új trilógia. Viszont a Mandalorian olyan húrokat pengetett meg bennem, ami azokat az érzéseket hozta elő, amiket az első trilógia a kapcsán érzek. Tehát, hogy én igen, tisztában vagyok a sorozat gyengeségeivel, hogy úgy épül föl, mint egy videójáték, hogy a karakter jár helyszínről helyszínre, ahol meg kell oldani egy mellékfeladatot, hogy tovább haladjon a központi történetben, de közben az univerzumépítés, a csatlakozás a tágabb Star Wars univerzumhoz, és itt most az animációs filmekre gondolok, annyira jól meg van valósítva, hogy azt az élményt nyújtja számomra, amit az eredeti trilógia, és borzasztóan élvezem. Ezt nekem az új trilógia nem adta meg. És az első évadnál még szkeptikus voltam, az főleg a végére pörgött fel, és lett része a tágabb Star Wars univerzumnak. A második évad viszont végig, még a kvázi filler epizódoknál is adta azt a hangulatot, és a harmadik, negyedik résztől pedig az, hogy behozta a klónháborúk szereplőit, Bo-Katan, Ashoka, és a finálé pedig, tehát hogy nálam ez működött. Tisztában vagyok a hibáival, elismerem, hogy néhol nagyon egyszerű, vannak itt-ott lyukak a történetben, de hogy iszonyatosan szórakoztató, és tényleg olyan élményt ad, ami nem bosszankodom rajta, mint az új trilógia filmjein. Nem szívom a fogom, hogy nem húzom a számom, nem emelgetem a szemöldökömet, hanem benne vagyok ebben az univerzumban, amit szeretek, olyan karakterekkel, akikkel olyan sokat azért nem foglalkozott. Mármint, hogy gondolok itt arra, hogy egy mandalóri harcos a bolygója elvesztése után az univerzumban bolyong, és rábukkan Grogura, aki pontosan ugyanazt képviseli, mint amit Jar Jar akart képviselni az második trilógiában, vagy mint amik a porgok akarnak lenni az új trilógiában, hogy ez a cuki, mindig kell egy cuki karakter, de hogy valahogy ő is kinőtte magát, és értelme lett, és így érzelmileg kapcsolódom hozzá, tehát hogy nagyon röviden, tehát hogy igen, szerintem nagyon jó volt a Mandalorian második évad, és végre újra jó volt Star Wars rajongónak lenni, mert valami olyasmit kaptam, amire nagyon régen nem volt példa Star Wars content terén. És nekem bejön, és nagyon várom a harmadik évadot, és kicsit félek attól, hogy a többi karakter, a hirtelen bejelentett többi sorozatnak milyen lesz a színvonala, de hogy így pozitívan állok hozzá, mert nekem a Mandalorian azt bizonyította be, hogy megfelelő kezekben, megfelelő emberekre bízva ezt az egészet, újra működhet ez a dolog úgy, ahogy én szeretem. Mit gondolsz arról, hogy a képregények újra népszerű lettek, és egyre több nagyobb képregény érhető el Magyarországon? Ez egy tök jó dolog, nem tudom igazából levezetni, hogy vajon ez mire vezethető vissza, hogy újra, hogy szóval lehet mondani, hogy talán minden korábbinál nagyobb az érdeklődés, nem tudom az eladási számokat, meg ilyesmi, de hogy egyre több emberrel látom, hogy olvas képregényeket, és jó minőségű képregények jelennek meg itthon. Hasonlóra már volt példa a 2000-es évek elején, akkor volt egy óriási dömping, rengeteg kiadó alakult, nagyon sokan kezdtek el képregényeket kiadni, pontosan ennyien abba is hagyták egy idő után, ugyanis nem volt egy óriási, tehát hogy nem volt akkora felvevő közönsége a képregényeknek, mint amekkora kiadói bázis lett hirtelen, hogy képregények jelenjenek meg, remélem ez így érthető, és akkor 2000-es években nagyon sok változatos képregény volt, aztán ez beszűkült nagyon. Volt idő, amikor a Kingpin kiadó Marvel képregényei jelentették a legváltozatosabb kínálatot, konkrétan. És most van az, hogy tényleg, tehát hogy a Fumax-tól is, a Vadvilágok könyvműhelytől, de hogy a Kingpintől is nagyon jó minőségű kiadásban jön, nagyon jó történetek. És hogy ez mitől van, hogy most így nagyobb az érdeklődés a képregények iránt, műfajilag tágabban is, mint korábban, nem tudom, de nagyon örülök neki. Szóval, tök jó. Melyik színész néznének legszívesebben Thrawn admirálisként? Ez egy jó kérdés. Igazából nem gondolkodtam még ezen, és most így hirtelen nem is tudok választ mondani, de most, ami ki beugrik első pillanatban nekem, az nem jut eszembe a színésznek a neve, ne haragudjatok, de Harry Potter trilógiában ő volt Draco Malfoynak az apja. Meg játszotta a Star Trek Discovery első évadában is, brit színészről van szó, nem jut eszembe a neve, na de én őt simán el tudnám képzelni. Tehát, hogy neki az arcérkezete, a hangja, Jason Isaac, így van, na hát ő szerintem tök jó traumadvirány is lenne. Mennyire viselt meg téged, vagy a barátaidat, a Covid? Őszinte leszek, engem annyira nem viselt meg, olyan szempontból nem viselt meg, hogy én így el vagyok magamban. Tehát nekem nem igazán hiányzik az, hogy folyamatosan legyek valahol, kijárjak. Nekem ez így... Nekem én jól el vagyok otthon a Netflix sorozataimmal, a Legóimmal, a dolgaimmal. Nálunk úgy van a munkahelyen, hogy nem kötelező a home office, aki szeretne, az bejárhat dolgozni, megvannak annak a feltételei, hogy megvalósuljon a megfelelő távolságtartás, ne egymás nyakában dolgozzunk. Tehát, hogy nekem továbbra is emberek között vagyok. Hülyeségként az ide, hogy BKV-zom, kimozdulok otthonról, van rendszer az életemben, és tényleg, tehát, hogy az, hogy 8 óra után nem lehet kimenni, az nekem nagyon-nagyon-nagyon ritkán okoz problémát. Meg nem tudom, nyilván nem jó, hogy nem lehet moziba járni, de hogy nem élem meg akkora tragédiaként. Én korábban sem értem olyan őrületesen nagy társasági életet. Vannak barátaim, akik nehezebben viselik, hogy nem tudnak elmenni koncertekre, nincsenek kocsmázások a haverokkal. Nekem ez annyira nem hiányzik. Ami nekem hiányzik, az az utazás. Ugye a munkából fakadóan nagyon elég sokat utaztam, ami egy nagyon jó dolog, és az a része hiányzik, de hogyha valamit ki kellene emelnem, akkor ez lenne az. Tökre megértem, hogy másoknak ez sokkal nehezebb. Én valamilyen szinten szerintem szerencsés helyzetben vagyok, hogy ilyen... Én el vagyok magamban, a kis világomban, úgyhogy nem élem meg akkora katasztrófaként a korlátozásokat és azt, amit a vírus okozott, de ettől függetlenül én se bánnám már, hogyha ha visszatérne minden a normális kerékvágásba. De én úgy érzem, hogy mentálisan sem volt rám olyan nagyon rossz hatással. Nyilván vannak pillanatok, amikor nyilván nem ezt mondanám, de összességében összeteszem a két kezem, én azt hiszem, hogy viszonylag jól viselem azt, ami lassan most már egy éve zajlik a világban. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a finishben vagyunk, szerintem most már 30-nál is kevesebb alkatrész van előttem, és ebből nyilván következik, hogy az utolsó szárnynak a darabkáit rakom össze, úgyhogy hamarosan meg vagyunk. Mennyi időnél tartunk? Igen, egyébként az egyetlen problémám, Helios egyébként jól mondja, hogy az új Star Wars sorozatoknál az a baj, hogy van egy új trilógia, amihez igazodni kell. És ez egy picit így ilyen keserű szájízként ott volt akkor is, mikor a Mandalorian fináléjában felbukkant ugye az a bizonyos karakter, hogy ilyen tök jó volt, csak aztán tudod, hogy mi történt vele, azt követően. Ami egy kicsit így lehangoló, mert ha nincs az új trilógia, akkor ez a jelenet valami egészen más. Többet is jelenthetne, de nem jelent, mert pontosan tudod, hogy ez a karakter hova fog, ha karakter hol lesz 30 évvel később, és ez egyáltalán nem az, amit bárki várt volna szerintem ettől a karaktertől ever. 3,5 óránál tartunk. Ez új rekord, ami lássuk be nem olyan nagy teljesítmény, tekintve, hogy ez a második stream egész életemben valaha. De akkor is új rekord. Tehát, hogy a tények, azok ettől még tények maradnak. Hú, egy hete ilyenkor még nem tudtam, hogy mit fogok összerakni most, és igazából most sem tudom, hogy mit fogok összerakni jövő héten, viszont azt megígérhetem nektek, hogy jövő héten ilyenkor lesz 24-e. Most nem vagyok benne biztos, de valamelyik utolsó hétvégi vasárnapon én ügyelni fogok, ami azt jelenti, hogy dolgoznom kell, úgyhogy ezt nem, most hirtelen nem tudom megígérni, hogy jövő hét vasárnap streamelünk, de valószínűleg a hétvége valamelyik napján, valószínűleg inkább szombaton megint lesz stream. Ezt most csak azért mondom, mert tényleg itt vagyunk a finishben, és mindjárt végzek. Viszont mivel most is szinte végig tudtunk beszélgetni, voltak témák, nem kukacsendben kellett építeni, mármint, hogy folyamatosan volt, miről beszélgettünk, volt interakció, azért úgy gondolom, hogy tök jó lesz a folytatás, és viszont azt még nem tudom nektek megmondani most sem, hogy mit fogok megépíteni jövő héten, az biztos, hogy Lego lesz legközelebb is, azt még nem tudom, hogy mit fogunk megépíteni, de hogyha követtek majd Twitteren, ott mindenképpen megosztom veletek, mikor megálmodom, hogy mi legyen az a készlet, amit összerakunk. Szerintem valami hasonló méretűt kellene, mint ami most volt. Ugyanis ez a 3 és 4 óra közötti stream szerintem ez egy tök vállalható dolog. Mármint, hogy úgy érzem, hogy nektek is vállalható, meg nekem is vállalható. Úgyhogy próbálok valami olyasmit belőni, amit lehet ennyi időn keresztül építeni. Úgy látom, hogy hál' Istennek téma az lesz. Tehát, hogy amiatt nem kell félni, hogy ti csendben nézitek, ahogy én csendben építek. Twitteren szavazás. Ez egyébként nem egy rossz gondolat. Tehát, hogyha kitalálom, hogy mi lenne jó, akkor, hogy mik a lehetőségek, akkor azt mindenképpen kiírom a Twitterre. És most jött el az a rész egyébként, hogy megvan, hogy hol rontottam el az építést korábban. Most itt szembesültem vele, hogy vannak olyan részek, amiknél nem figyeltem rendesen. És vannak alkatrészek még az asztalon, amiknek majd meg kell találnom a helyét. Többek között. Nagyon érdekes. Megmaradt két ilyen elem, illetve egy ilyen szürke elem, és ezeknek valahol benn kéne lennie a TIE Fighterben, úgyhogy majd visszanézem az építési útmutat, hogy hol rontottam el, de ettől függetlenül én most hivatalosan megépítetnek tartom ezt a Kylo Ren féle TIE Fightert, ami egyébként szerintem egy egészen jól sikerült Lego modell. Tényleg nekem egyetlen egy problémám van vele, hogy az alja az teljesen lapos, tehát nem nagyon foglalkoztak vele a Lego tervezői, hogy ott egy kicsit valamit mit építsenek. Tehát, hogy nyilván nem annyira látszik, de azért ennél azért lehetett volna jobb is. Minifigura egyébként jár hozzá összesen 3 darab, de azokat nem hoztam el, mert hogy azok benn vannak ott otthon a gyűjteményemben, tehát hogy most csak magára a hajóra koncentráltunk, aminek egyébként így lépésben állíthatók a szárnyai, akár egész egy idáig lehet behajtani őket, ez itt a maximum befelé, de ki lehet őket hajtani teljesen függőlegesre is. Szeretem egyébként ezt. Mondom, tehát, hogy azt nem bántam volna, hogyha valamilyen formában ugye visszaköszön a kabin üveg ilyen kerek formában, viszont annyi az a pozitívum ennek, hogy viszont ilyen egyedi a TIE Fighter gyűjteményemben. Szóval alapvetően szeretem ezt a szettet, és nem bánom, hogy annak idején megszereztem. Csiki írja, hogy ugyanaz lehet a gond, mint az első Cairo shuttle-nál, hogy valószínűleg nem kapta pontos képet róla, aztán inkább nem improvizálta. Egyébként igen, tehát hogy Csikinek igaza van, nem feltétlenül a dizájnerek hibája, hogy olyan a hajó alja, amilyen, hiszen hogyha nem kaptak olyan rajzot, tervrajzot róla, ami mutatta azt a részét a gépnek, akkor ugye úgy nehéz dizájnolni is, és lehet, hogy tényleg úgy voltak vele a tervezők, hogy hát nem mi fogjuk kitalálni, hogy milyen az alja, hanem meghagyjuk ilyen laposnak. Mivel alapvetően a gép többi része tök jól ki van dolgozva, én ezzel tökre megbékélek. Egyébként nem bántam volna, hogyha ott egy kicsit több figyelmet kap a gép, de így is egy jó kis Lego modellnek tartom. Na, ez gyakorlatilag a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a vasárnap délután is velem töltöttétek. Tényleg azt tudom ígérni, hogy jövő hét végén ismét lesz stream. A Twitteren ki fogom írni, hogy mikre gondoltam, amit össze lehetne rakni, és hogyha találok két ideális jelöltet, akkor meg is szavazhatjátok, hogy mi legyen a következő streamben. És valamikor a hét közepén szerintem pontosan meg lesz az is, hogy szombat vagy vasárnap lesz a közvetítés, és gyakorlatilag ezzel is zárnám a közvetítést. Igen, a Lambda Shuttle megvan, lehet, hogy szét kellene szedni és újra kellene rakni, Helios ötlete volt, és hogyha esetleg nem tettétek, akkor kövessetek be, hogy semmiképpen nem maradjatok le a tartalomról. És tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Én most is nagyon jól szórakoztam, úgyhogy jövő héten visszatérünk. Kövessetek Twitteren, ott jönnek a további információk, és a nap hátra lévő részében pihenjetek, érezzétek jól magatokat, és akkor 6 vagy 7 nap múlva újra találkozunk. Sziasztok!